Radio 1. Het NOS-journaal. De ongelijkheid tussen sociale klassen in Nederland is structureel, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Dat heeft het SCP eerder geconstateerd en beleid om de kloof te dichten lijkt weinig op te leveren. Er moet verder worden gekeken dan alleen naar vermogen en inkomen, zeggen de onderzoekers. Jongeren worden steeds vaker geronseld voor zware criminaliteit, zegt het Rotterdamse ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om jongeren die tegen betaling drugs uit containers in de haven halen. De politie onderschrijft dat dit een groot probleem is. GroenLinks en de PvdA eisen ambitieuzere plannen tegen klimaatverandering van de regering. Anders zullen ze tegen de klimaatplannen stemmen, zeggen ze vanavond in Rotterdam. Met het huidige beleid worden de klimaatdoelen niet in 2030 gehaald. En vanochtend was de drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe. Door onder meer regen en ongelukken stond er op het hoogtepunt, iets na 8 uur, 1093 kilometer file, zegt de ANWB. Het weer in het noorden breekt af en toe de zon door. In de rest van het land vooral bewolking met af en toe hagel en natte sneeuw. Het wordt niet warmer dan een graad of 5. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, die files van die drukste ochtendspits lossen nu nog altijd langzaam maar zeker op. We zitten momenteel op ongeveer 400 kilometer file in ons land. Je hebt momenteel nog opvallend veel vertraging op de A2 en de A27 ten zuiden van Utrecht. En drukte bij Den Haag en Rotterdam. Dan nog meerdere bijzonderheden, waaronder de A10, de ring van Amsterdam. Bij Osdorp gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrij. Nog wel 20 minuten langzaam rijden vanaf afrit Volendam. Verder een lange file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 12 kilometer file met ongeveer een half uur extra reistijd. En tot slot de A50 Eindhoven-Arnhem. Nog 20 kilometer file tussen knooppunt Paalgraven en Heteren. Daar gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrij. Nog wel een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Adelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 7 maart met vandaag. De Spraakmaker. Is Classica Tazuko van Berkel. Stuur je na een etentje met vrienden altijd een tikkie? Of ben je juist beledigd als je er eentje krijgt? De oude Grieken dachten al na over hoe geld vriendschappen kan beïnvloeden. En dat blijkt nog verrassend actueel. In het Mediaforum. Tom Klein is een van de jongensmannen die een reisprogramma naar een gevaarlijk land presenteert. En die programma's doen het goed bij de kijker. Na 11 uur. Veel vrouwen lopen jarenlang rond met klachten zonder dat een arts ze echt serieus neemt. En dat kan ernstige gevolgen hebben. Tijd voor een oplossing. Maar we beginnen met Stand.nl. Met de vraag, wat is er nodig om ongelijkheid in Nederland echt aan te pakken? Deel uw ervaring op 0800 1101. Ongelijkheid in de samenleving is structureel aanzienlijk en hardnekkig, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. De verschillen tussen de groepen zijn groot en hardnekkig en hier moet volgens het planbureau nodig wat aan veranderen. Je positie wordt bepaald door veel factoren. En het gaat dan niet alleen om het hebben van minder geld of een minder goede baan. En daardoor is het ook moeilijk om je positie te verbeteren. Ja, de hulp die er is, die werkt niet goed genoeg. Het SCP wil een discussie op gang brengen over hoe mensen op meerdere fronten tegelijk kunnen worden geholpen. Tazuko van Berkel is mijn spraakmaker vandaag. Onderzoeker klassieke talen en culturen. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, het SCP constateert dus dat Nederland niet zo'n egalitair land is, maar dat we 7 klassen kennen. En dat is een hardnekkig probleem, dat verschil tussen die klassen. En niet alleen je economische status, maar ook je uiterlijk, wie je kent en hoe gezond je bent bijvoorbeeld, spelen allemaal mee. Jij hebt het tot je genomen ook vandaag. Tot welke klasse behoor jij? Ik heb het nog niet helemaal tot me kunnen nemen. Dus ik weet niet precies welke klassen er zijn. Maar ik kan ongelezen al zeggen dat ik denk dat ik tot de meest fortuinlijke klasse behoor. Dat je er bovenin zit. Ja, ik heb denk ik heel veel geluk gehad in mijn leven op allerlei fronten. Ja. En aan jou als klassica dan de vraag. Is die ongelijkheid niet van alle tijden? Ja, dat is het zeker. En dus er is ook helemaal geen reden om de oudheid waar ik naar kijk te romantiseren. Daar werd ongelijkheid ook als een heel groot probleem gezien. Het was een grote angst van sommige Griekse denkers dat de samenleving uit elkaar valt van ongelijkheid. Tegelijkertijd zien zij ongelijkheid vaak als een gegeven. En daar zit meteen ook een blinde vlek die wij misschien met de Grieken gemeen hebben. En ze denken, ja, mensen zijn nu eenmaal ongelijk. Ja. En daar is, en dat hoort ook zo, dachten de oude Grieken. Dat maakt ze ook meteen een stuk minder sympathiek. Ja. En dat heeft te maken met een, ja, wat ik dan noem het meritocratisch ideaal. Het is een bepaald mensbeeld waar je gewoon heel erg sterk van overtuigd bent dat wat je krijgt, dat heb je verdiend. En zolang je dat mensbeeld hebt met z'n allen, ben je eigenlijk niet in staat om ongelijkheid goed te bestrijden. Ja. We zien ongelijkheid vaak als een probleem van de achterblijvers dat we moeten oplossen. Mm-hmm. Ik denk dat we ook moeten kijken naar... we moeten het ook zien als een probleem van de mensen die geluk hebben gehad, die vaak gewoon niet zich realiseren hoeveel geluk ze in het leven hebben gehad. Ja, want gebeurt dat dan te weinig? Is dat dan wat we gemeen hebben met die oude Grieken? Want Den Haag bijvoorbeeld, die zie je wel echt pogingen wagen om die ongelijkheid tegen te gaan, in ieder geval economisch. Ja, zeker. Dus er is denk ik op beleidsniveau echt... wordt er heel veel gedaan en geprobeerd om het tegen te gaan. Tegelijkertijd denken de mensen zoals ik die het getroffen hebben, denken vaak, maar ik heb er ook hartstikke hard voor gewerkt. En dat is ook wel zo, maar dat betekent niet dat de mensen die het niet zo getroffen hebben, er niet voor hebben gewerkt. Ja. En er is zelfs onderzoek, psychologisch onderzoek, dat laat zien dat mensen die de loterij hebben gewonnen ook denken dat ze het verdienen. Dus zo diep zit ons meritocratisch ideaal. En ik denk dat, dat het hier ook echt een taak ligt voor de mensen die het wel getroffen hebben. Ja. We moeten snappen hoezeer we het getroffen hebben. Ja, dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau nu ook. Als onderdeel van de oplossing moet die bovenlaag erbij betrokken worden. Want dit probleem is hardnekkig in Nederland. Het is er al lang. Tom Klein, goedemorgen. Jij bent hier alvast voor het Mediaforum. Jij moest gelijk denken aan een filmpje uit Amerika waarin de ongelijkheid pijnlijk duidelijk is. Ja, er is zo'n filmpje, dan zie je 50 of 100 jongeren op een rijtje staan op een veldje. En er zit een begeleider bij en die zegt, oké, iedereen die blank is, mag 1 stap naar voren doen. En iedereen waarvan de ouders uit een bepaalde buurt komen, die nog een stap naar voren doen. En iedereen die op een bepaalde school zit, mag nog een stap naar voren doen. En dan zie je dat een aantal mensen die dan andere kleur hebben of uit een andere wijk komen of echt al op, en dan moeten ze daarna allemaal de 100 meter rennen. Mm-hmm. Alleen de een heeft dus al 15 meter voorsprong op de ander. En terwijl hij er niks voor gedaan heeft. Ja. En daarin zie je dat dus heel erg. En dan zeggen ze, ja, Amerikaanse toestanden en in Amerika is het zo. Maar eigenlijk is dat in Nederland dus ook zo. En veel hardnekkiger dan we denken. En je ziet het nu al op de lagere school, dat sommige kinderen uit dan een lager sociaal milieu, die misschien net niet zo goed mee kunnen komen, hebben geen geld voor de huiswerk bijles. En als die net hun eindexamen niet halen, hebben ze geen geld voor het Luzak College of noem maar een privéschool die ze er even doorheen trekt. Dus het is in Nederland veel groter en hardnekkiger, denk ik ook, ja. Ja. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Abdelhamid Idrissi is oprichter van Stichting Studiezalen en heeft onlangs een supermarkt geopend voor kwetsbare gezinnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarvan denkt u nou, als we dit als samenleving massaal doen, dan komt gelijkheid dichterbij? Ja, ik denk dat wij de ander echt moeten leren kennen. Die verbinding moet veel en veel sterker. Ik geef een voorbeeld. Onlangs heeft een jongeman, een kind, een van onze leerlingen, die voelde zich genoodzaakt om te gaan zwart rijden om naar school te gaan. Nou, daardoor hebben ze een week thuis niet gegeten. En dan hebben we het over keihard werkende kinderen, net zoals elk ander kind. Mm-hmm. Ouders die heel veel liefde geven. Maar inderdaad in overlevingsstadium zitten. Die wortels van het gezin zijn zo fragiel dat het continu weer instort. En ik denk dat als wij... we hebben het over ouders die heel graag willen. Maar het netwerk bijvoorbeeld niet hebben. En een van deze kinderen weer, van dit gezin, is een afgestudeerde WO'er. Maar dan een bijbaan heeft bij de plaatselijke buurtsuper. Ja, en ook dat gaat over ongelijkheid. Ja. Als je vraagt aan deze jongeren, teken jouw leefwereld, ja, dan gaat het niet verder dan misschien 2-3 kilometer. En dat is... Dat moeten we doorbreken. Dat kan alleen maar als we de ander, het gezin, de jongeren echt beter kennen. Ja, en dan samen het aanpakken. Hoe doen we dat? Want dat is ook dus wat het SCP constateert. Hè? Er wordt te veel gekeken naar alleen de economische oorzaken van ongelijkheid. Vraag is dan natuurlijk, hoe organiseer je dat met elkaar? Ja, ik heb het georganiseerd vanuit de studiezalen. Daar leer ik de kinderen kennen. En vanuit een relatie hoor je dus wat er nodig is. En dat gaat alle kanten op. Ik vind het heel ingewikkeld als we iemand in een hokje stoppen. Jij hoort daarbij. Of, je ziet al, alleen dat gezin dat ik net beschreef, dat gaat al over hoogopgeleide. Dat gaat over een scholier die geen... Het gaat nu al alle kanten op als we alleen maar inzoomen op één kind of één gezin. Dus ik denk echt verbinding, aanhoren vanuit vertrouwen en dan die mooie dingen horen. Maar dus ook die ingewikkeldheden. En ja, dat is misschien ook een van de redenen waarom we die supermarkt Fris hebben gestart. Mm-hmm. Want ik zag, ik kan het niet hebben over netwerken, over cultuur, over andere sporten ontdekken als je geen eten hebt om voor het slapen gaan. Ja, nu zullen er ook een hoop mensen luisteren die denken, ja, ik heb het goed, maar ik heb ook een fulltime baan en ik heb ook een gezin. Hoe kan ik dan bijdragen ook nog? En hoeveel tijd kost me dat? Red ik dat? Ja, en ik denk inderdaad, we moeten kijken naar kwaliteit. Dus als heel Nederland in die in een van die bovenste groepen of klassen zit, één gezin vastpakken. En er alles aan doen om dat gezin uit de rode cijfers te krijgen. Ja. Ik denk dat we dan echt de steden, de kwetsbare wijken, een fijne nachtrust kunnen bieden. En ik denk dat we daar moeten focussen, dat het kind goed slaapt. En hoe kunnen mensen elkaar vinden dan? Dat lijkt me ook niet altijd even makkelijk nog. Er zijn zoveel initiatieven in de grote steden. Mm-hmm. Er is gewoon heel veel. Kijk naar de voedselbanken, kijk naar het maatschappelijk werk, naar de schuldhulporganisaties. Ja. Ik denk ook dat is weer, of laten we morgen een platform starten, dat is dan morgen uit de grond gestampt. En dan heb je 1000 initiatieven, maar ook gezinnen. En volgens mij is dat het probleem echt niet, het vinden van. Mm-hmm. Kom eens langs bij Stichting Studiezalen. Er is nood genoeg. Ja. En ik denk dat is echt dus het probleem. Maar het is, hoe brengen we die wereld samen? En dat is een mooie vraag. Hoe kom je tot de ander, met de ander in contact? Ja, hou het dus klein is eigenlijk uw advies. Dank u wel, Abdelhamid Idrissi was dat. Helene Vaandrager, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent de voorzitter van de Dress for Success. Dat is een organisatie die werkzoekenden met een uitkering of een minimuminkomen helpt goed voor de dag te komen voor een sollicitatiegesprek. Als er nou mensen bij jullie binnenkomen, welke hulp is dan het meeste nodig? Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste is om de mensen zelfvertrouwen te geven. Dat ze gezien en gehoord worden. Als ze bij ons binnenkomen, dan krijgen ze 1 uur onverdeelde aandacht. En dan gaat het dus niet alleen om de kleding, maar ook om hun eigen situatie, waar ze naartoe willen en wat ze nodig hebben om dat te kunnen bereiken. Ja, en welke verhalen hoort u dan als u die aandacht geeft? Ja, uiteindelijk is het nooit alleen maar ik ben op zoek naar werk. Maar het heeft echt met zelfvertrouwen. En ik weet niet hoe ik hier uit deze situatie moet komen. Ik ben niet zoveel waard. En dat is precies waar we gaan helpen om toch die baan te krijgen, waardoor ze weer meedoen in de maatschappij en dat die spiraal omgedraaid wordt. Ja. En hoe doet u dat vergroten van het zelfvertrouwen voor een sollicitatie, los dan van mooi aankleden? En met name gaat het om de aandacht en het zelfbeeld en de gesprekken daarover. Mm-hmm. En het praten met die mensen en de situatie begrijpen. En zorgen dat ze weer, in plaats van met gebogen schouders zoals ze binnenkomen, met opgeheven schouders de deur weer uitgaan. Ja. En uiteindelijk bereiken we daar veel mee, want het is eigenlijk 80% van de mensen die binnenkomen, die gaan na die sollicitatie, hebben ze weer een baan. Dan krijgen ze nog een stuk kleding, zeg maar, nog een set. En dan is voor hen weer een heel belangrijk iets als het zelfvertrouwen en economisch zelfstandig zijn. Ja. Hebben ze dan bereikt. Dus dat is echt mooi werk. Ja, dus u geeft ze mentaal en economisch een zetje. Zou je kunnen zeggen. Zo is het eigenlijk. Ja, we hebben 10 winkels in Nederland en allemaal vrijwilligers die daar met tijd en aandacht op individuele basis die mensen helpen. Ja, en vrouwen. Is dat dan ook de manier, denkt u, om dat te doen? Want dat zegt het SCP ook. Hè? Die bovenlaag die moet erbij betrokken worden, die moet actie ondernemen, die moet op zoek gaan. Ja, ik denk zeker dat ook hoe kleiner je het maakt, hoe meer voldoening je hoopt hebt, zowel van de mensen die geholpen worden als de mensen die helpen in de winkels. Ja. Dank, Helene Vaandrager, voorzitter van Dress for Success was dat. Paula Blom, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U dacht 40 jaar geleden, ik ga vanuit mijn sociaal-pedagogische achtergrond concerten organiseren voor iedereen, om groepen bij elkaar te brengen. Maar dat blijkt moeilijk, vertelde u. Dus echt heel erg moeilijk. Dat is echt wat me echt opvalt. Dat ik denk, kunst is toch haast elitair. Mm-hmm. Tenminste, dan in die zin voor de mensen die daar bewust naartoe willen komen en iets ervan weten. Als ik mensen vraag van, kom nou een keer, joh, ik ken hier zoveel mensen, het is een klein dorp natuurlijk. En ze zeggen, waarom kom je nou niet? Ja, ik ben er niet mee opgegroeid en dat is toch niet voor ons mensen, weet je. Oh, ja. Maar ook de nieuwsgierigheid om eens een keer wel te komen, is er niet. En ik had vanaf het begin af aan gezegd, we doen geen entree, dus vrij entree en vrijwillige bijdrage na afloop. En als het je niet bevalt, kan je altijd zo de deur uit. En de koffie en de thee is vooraf. En ook zo, nou ja, het was heel lang 50 cent, dus nu iets verhoogd. Maar gewoon echt om de mensen de kans te geven. Maar het is verrekte moeilijk. Ja, wat jammer. Ja, dat is echt wel heel erg jammer. En ik zie het niet alleen bij mij in het mosterdzaadje. Ik zie het ook gewoon als je in een museum bent of in een bioscoop of wat dan ook. Het is toch, het lijkt wel alsof het alleen voor de, voor de fortuinlijke klasse is of zo. En dan fortuinlijk inderdaad gelukkig je leven, dat je bewust bent dat er meer is op aarde en dat er kunst en cultuur is of zo. Heeft u ook wel eens gedacht, ik gooi het over een andere boeg, dit werkt niet, hier komen mensen niet op af, ik moet iets anders proberen? Hele dure kaartjes verkopen. Nou, nee hoor. Dit is echt voor mij nog steeds dat ik denk van, het moet voor iedereen mogelijk zijn. Maar ik denk wel wat zou kunnen helpen. Omdat mensen altijd zeggen, wij zijn er niet mee opgegroeid en we hebben er geen verstand van of zo. Dan denk ik op de basisscholen, waar alle klassen bij elkaar zitten, alle soorten kinderen bij elkaar zitten, daar moet een basis gelegd worden voor gelijkheid. Want tenminste, in ieder geval begrip voor elkaar en gelijkheid en een kennismaking. Ik zit bijvoorbeeld in een dorp. Ik heb nog nooit een school gehad die zei van, goh, zal ik eens met mijn klas komen? Kan je een concertje organiseren? Nou, ik kan het zo organiseren, maar het gebeurt gewoon niet. Nee. Muziekonderwijs, heel weinig. Kunstonderwijs, het is allemaal toch een beetje ondergeschoven kind geraakt. Ja, ik denk dat het zo'n verrijking is in de maatschappij als iedereen daarvan kan genieten. Aan u ligt het niet, zoveel is duidelijk. Dank u wel, Paula Blom uit de Zandpoort was dat. Tazuko, u was enorm aan het knikken, hè, toen deze mevrouw zei, onderwijs, daar zit het hem in. Ja, ik moest ook even terugdenken aan de eerste spreker die het heel erg had over de wereld bij elkaar brengen. En een basisschool is natuurlijk typisch een plek van ouds waar dat gebeurt. Ik denk ook dat we op dit moment wel heel veel bij de scholen neerleggen. Dus op de scholen moet alles gebeuren wat thuis misschien niet goed gaat. Zoals ontbijten, warme maaltijden en zo. We moeten meer van dat soort plekken hebben. Ik heb met veel bewondering geluisterd naar het Dress for Success initiatief. Ook de mevrouw van der Net die concerten en kunst voor iedereen toegankelijk wil maken. En dat soort initiatieven zijn echt heel erg belangrijk. Dus ook plekken waar mensen elkaar ontmoeten. En ik wou dat ik kon zeggen dat ik dat zelf me daarvoor inzette. Dat is helaas nog niet zo. Maar ik heb wel een hele inspirerende schoonmoeder die dat doet. Ja. Die heel actief is in een buurttuin. En dat is ook typisch een plek waar mensen elkaar tegenkomen. Zeker als je in een wat diversere buurt woont. En waar mensen dus ook dingen voor elkaar doen. Dus eten maken, elkaar attent maken op kleren die over zijn. Mm-hmm. En elkaar ook helpen met bepaalde klussen. Ja. En dat, de wereld kan wel meer mensen als mijn schoonmoeder gebruiken, denk ik. Ja. Tim Sjongers, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. En volgens u zit de grootste kloof in Nederland hem vooral in hoop. Kunt u dat uitleggen? Nou, voor eerst ben ik blij dat het Sociaal-Cultureel Planbureau nu het woord klasse terug in de mond neemt. Dat mocht in 2014 nog niet zo heten. Dus goed voor de bewustwording om ons terug te realiseren dat er klassen zijn in de samenleving. En de scheidslijn hoop wat ik daarmee bedoel is dat voor veel mensen de huidige situatie heel ingewikkeld is. Bepaalde doelen niet gesteld kunnen worden. En het zicht op de toekomst ook ontnomen wordt. Of het zicht op een positieve toekomst. En als die drie facetten tegelijkertijd meespelen, dan is er een sprake van hopeloosheid. Ja. En wat je ziet, is dat in Nederland, als je kijkt naar hoe we beleid maken, ook op ongelijkheid, arbeidsmarkt, noem maar op. Eigenlijk iedereen die aan de knoppen draait, komt uit een select groepje van zo'n 15% mm-hmm. die hoog opgeleid zijn. Ja. Die tevreden zijn over het leven en die gezond zijn. En de meerderheid van de samenleving gaat op bepaalde vlakken dat niet hebben. En wat je dan ziet, is dat beleid steeds vaker niet kleeft en niet terechtkomt bij de mensen waar het voor bedoeld is. Ja, ja, u schrijft ook een opiniestuk vandaag in de Volkskrant, waarin u eigenlijk datzelfde uitstelt en zegt: de mensen om wie het gaat bepalen eigenlijk nooit mee wat het beleid moet gaan zijn wat hun leven gaat verbeteren. Nee, dat is gewoon de facto het geval natuurlijk. Hè? Ja. Je moet al minimaal een masterdiploma hebben, wil je een beetje articulatiemacht hebben. En ik denk als we het over sociale klassen hebben, dan moeten we het vooral hebben over toegang tot economie, toegang tot macht en toegang tot media. Ja. En die toegang is gewoon heel ongelijk verdeeld, waardoor bepaalde beelden en bepaalde opvattingen veel dominanter zijn. En dan krijg je moralisering van een onderklasse. Ja, en het is dus hardnekkig. Ik heb nog een ander rapport er even bijgebakt vanmorgen, ook van het SCP, over verschil in Nederland van 2014 bijvoorbeeld tot 2020. Geen verschil te zien in al die tijd tussen de klassen, zoals ze nu genoemd worden. Nou, dat constateert het SCP nu ook. Ze hebben er alleen een klasse aan toegevoegd, de laagopgeleide gepensioneerden. Dat is een nieuwe. Maar goed, het is dus een hardnekkig probleem, waarvan het SCP zegt: alleen economisch wordt dit niet opgelost. Dat moet dus ook door de klassen veel meer met elkaar te vermengen, zou je zomaar kunnen zeggen. Wat ziet u als oplossing? Ik denk dat mengen natuurlijk heel belangrijk is, omdat je dan ook andere opvattingen, andere normen en waarden in bijvoorbeeld beleid of in beslissingen kan meenemen. Mm-hmm. En ik denk, kijk, het gaat in principe over twee zaken die iedereen wil volgens mij. Dat is een beetje sociaal-economische zekerheid en sociaal-culturele zekerheid. Ja. Dus het gaat niet alleen over minder hebben, het gaat ook over je minder voeren. En dat minder voeren, ja, dat komt doordat iemand op je neerkijkt. Ja. En ik denk dat we vaak het debat gewoon moeten omdraaien. Hè? Als we bijvoorbeeld over armoede hebben, ja, dan hebben we het altijd over mensen in armoede. Maar dat zijn niet degenen die aan de knoppen draaien. We moeten het echt over degenen hebben die aan de knoppen draaien. En waarom vinden zij het prima dat iemand met €50 in de week twee mm-hmm. kinderen moet kunnen opvoeden en ook nog eens gezond moet kunnen eten? Ja. Dat zijn de vragen die we ons moeten stellen. Dank, Tim Sjongers was dat. Gaan we naar Carolien Nijhuis, eigenaar van een bedrijf in metaal en rubber en ook Rotary-lid in Winterswijk. Goedemorgen. Goedemorgen. U werkt samen met mensen binnen uw bedrijf uit verschillende groepen in de samenleving. Merkt u dat er een kloof is tussen werknemers als ze in het bedrijf beginnen? Als ze in het bedrijf beginnen, ja. Want ik denk dat ze nog nooit gewend zijn geweest om gelijkwaardig behandeld te worden. Ja. En wij hebben best wel wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook van een andere afkomst. En ik denk dat heel veel mensen ook nog niet eens gewend zijn geweest om met mensen die niet van de Nederlandse afkomst zijn, te samen te werken of te leven. Die mensen hebben dat niet in een sociaal netwerk zitten. Dus dat is voor het eerst als ze hier komen werken. Ja. En hoe doet u dat dan binnen uw bedrijf? Hoe verbindt u? Praten, communiceren. Als er onduidelijkheid is of toch frictie, want dat gebeurt. We zijn mensen, niet pappen en nat houden of gewoon met elkaar in gesprek gaan. En achtergrond duidelijk maken waar iemand vandaan komt. Proberen de verbinding op te zoeken. Dat je ook heel veel overeenkomsten hebt in plaats van op de verschillen te hameren. Ja. Ziet het ook echt als een verantwoordelijkheid voor bedrijven om dat te doen? Ja, ik denk dat een heel grote oplossing in onze maatschappij ligt in het MKB. Veel kleinere bedrijven zoals wij. Hè, mm-hmm. We hebben ongeveer 30 medewerkers. Ik denk dat je dan een soort hoeksteen van de werksamenleving bent. En omdat de lijntjes toch zo kort zijn, heb je ook echt een goed gevoel bij elkaar. Ja. Nu bent u ook lid van de Rotary. Dat is een club waarbinnen leden een enorm netwerk hebben. Ook een oorzaak die kansenongelijkheid kan vergroten, hè, volgens het SCP. Mm-hmm. Hoe kunt u nou als Rotary ervoor zorgen dat ook mensen die misschien niet zo'n netwerk hebben, daarvan kunnen profiteren? Nou, duidelijk zichtbaar zijn wat je kan doen als Rotary, maar ook vooral hele praktische projecten in je eigen omgeving, in je eigen dorp of stad ondernemen. Mm-hmm. Waarin je juist de mensen bij elkaar brengt met bepaalde thema's die op dat moment nodig zijn. Bijvoorbeeld wat wij doen, armoedevrij Winterswijk. Oh ja, ja. Dank u wel, Carolien Nijhuis was dat. Gaan we naar Nienke Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Medeoprichter van de buitenboordmotor en onze eigen minister van oplossingen. En in die functie, Nienke, horen we natuurlijk graag van jou. Wat is nou de oplossing voor dit hardnekkige probleem? Ja, nou, dat zou een fijne uitsmeter zijn na deze ochtend als ik in één keer de oplossing zou hebben. Eigenlijk twee dingen. Het ene is, gisteravond mocht ik moderator zijn voor een film, It's Raining Women. En die film gaat deze week in première en gaat helemaal over gelijke rechten voor vrouwen. En als je dan kijkt, dus het was een zaal met meer dan 100 vrouwelijke studenten bij elkaar. Dat er een schok door de zaal ging toen iedereen eigenlijk zag hoe groot de gap was. Het gat is tussen equal pay, dus gelijke betaling voor mannen en vrouwen. Ja. En ik weet niet of je de Economist Glass Ceiling Index kent. Daar gaat die film onder andere over. Van de 29 OESO-landen staat Nederland op de 24ste plek. Dat betekent dus gewoon hartstikke onderaan. Ja. En die avond ging het dus over de discussie van ja, wat kunnen we nu doen? Want we kunnen met z'n allen blijven benoemen wat er allemaal niet goed gaat. En ergens was het, en daar ben ik heel blij dat Caroline voor mij was. Want het zit veel bij werkgevers. Werkgevers kunnen enorme stappen maken, zowel jij als werknemer, samen met je collega's, samen met je manager, om ervoor te zorgen dat er gewoon gelijke betaling is voor iedereen die hetzelfde voor het werk doet. Dat iedereen wordt aangenomen. En dat is wat we bij de buitenboordmotor doen als het gaat over het vermenselijke van de arbeidsmarkt. Wordt aangenomen wat je kan, wie je bent en wat je graag wil. Niet alleen maar op basis van je cv, diploma of je naam of achtergrond. En daarmee kunnen we met elkaar dingen echt gaan veranderen en impact maken. Want een bedrijf is natuurlijk ook typisch zo'n plek, net zo denk ik als het onderwijs, waar je elkaar tegenkomt. Absoluut. Anders dan in je eigen buurt of je sociale kring bijvoorbeeld. Ja, en in je rol als je op de arbeidsmarkt actief kan zijn, dan hoor je er ook bij. Als je genoeg geld verdient, kan je ook. Ik zag het prachtige overzicht van al die verschillende klasses. Maar dat benadrukt ook alleen maar hoe groot de verschillen zijn. Ja. En uiteindelijk gaat het om wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat die verschillen kleiner worden. En dat heeft te maken eigenlijk met wat alle sprekers hiervoor zeiden. Zorg dat je inclusief bent, dat je mensen erbij betrekt. En iedereen een kans geeft om daadwerkelijk datgene te gaan doen waar die ook een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Dankjewel. Nienke Meijer was dat. Onder andere onze eigen minister van Oplossingen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag wat is er nodig om ongelijkheid in Nederland echt aan te pakken. Er wordt veel gereageerd. Helaas heb ik niet alle reacties mee kunnen nemen. Maar Richard Beuzing zegt bijvoorbeeld: de doorgeschoten neoliberalisering heeft niet gezorgd voor een sociale correctie. 2 of 3 baantjes en een voedselbank zouden niet nodig moeten zijn. Meepraten kan spraakmakers@kro-ncv.nl. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet, TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen er toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Vandaag in de krant het allereerste gesprek van een journalist met de leider van Extinction Rebellion. Die leider wil anoniem blijven. Maar hoe gerechtvaardigd is die anonimiteit? Bespreken we zo in ons mediaforum. Nu, er zijn zorgen over het ronselen van jongeren voor zware criminaliteit in Rotterdam. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. In Rotterdam worden steeds vaker jongeren geronseld voor allerlei vormen van zware criminaliteit. Dat zegt het bestuur van het ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Vooral jongeren die in de haven tegen betaling drugs uit containers halen vormen een groot probleem. Wijkagenten bevestigen dat. Ook het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel ziet het aantal jonge slachtoffers van criminele uitbuiting in Rotterdam toenemen. Dat blijkt uit onderzoek onder 500 professionals, van wie de helft aangeeft dat ze hebben meegemaakt dat jongeren voor de criminaliteit werden geronseld. In Nederland bestaat een structurele ongelijkheid tussen sociale klassen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau opnieuw vast in een rapport. Om dit aan te pakken moet er verder worden gekeken dan alleen naar vermogen en inkomen, zeggen de onderzoekers. Het planbureau keek ook naar bijvoorbeeld sociale netwerken, gezondheid en zelfvertrouwen. Daarin vallen 7 klassen te onderscheiden, zegt deze onderzoeker. En daarvan is 1 groep die heeft scoort over de hele linie op al die hulpbronnen, al die kapitaalvormen hoog. En aan de onderkant zien we 2 groepen, de onzekere werken en het precariaat, die juist in vrijwel alle opzichten achterblijven. En dat is bij elkaar 1 op de 6 Nederlanders. Het is niet de eerste keer dat het SCP ongelijkheid in kaart brengt. Ook in 2014 werd al eens geconcludeerd dat de verschillen groot zijn. En 2 jaar geleden bleek de kloof niet kleiner te zijn geworden. In IJsselstein bij Utrecht zijn gisteren 2 huizen beschadigd door ontploffingen. Bij de tweede ontploffing was er sprake van een vuurwerkbom. Bij de eerdere ontploffing, iets verderop, is dat niet duidelijk. Na die eerste explosie is brand uitgebroken. 6 Peruaanse militairen zijn bij het oversteken van een rivier verdronken. Aan de overkant van de rivier in het stadje Juli was een gewelddadig protest. Betogers blokkeerden de brug, waardoor de militairen zwemmend wilden oversteken. Vanochtend was het de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe. Door onder meer regen en ongelukken stond er op het hoogtepunt, iets na 8 uur vanochtend, bijna 1100 kilometer file, zegt de ANWB. In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Dat gebeurde eerder ook al. Maar vandaag begint een actie die mogelijk dagen gaat duren. Leraren, medewerkers van energiebedrijven, machinisten en fabrieksarbeiders leggen in elk geval vandaag massaal het werk neer. En ook zijn er blokkades. Maar die kunnen niet op ieders begrip rekenen, vertelt correspondent Frank Renaud. Ik zag ook een automobilist net woedend aankomen met zijn auto. Heel hard. Die stopte, sprong uit zijn auto, begon aan hekken te trekken. Kwamen alle demonstranten er weer bij, want er zijn hier zo'n 60 demonstranten ongeveer, om het hek weer terug te zetten. En toen is die man met zijn bestelautootje dwars over alle autobanden gereden. Dus niet iedereen is er blij mee hier. GroenLinks en de PvdA stemmen in de Eerste Kamer tegen de klimaatplannen van het kabinet als die niet ambitieuzer worden. Partijleiders Klaver en Kuiken maken dat vanavond bekend in Rotterdam. Met het huidige beleid worden de klimaatdoelen niet in 2030 gehaald. Om dat wel mogelijk te maken willen GroenLinks en PvdA onder meer binnen 2 jaar alle kolencentrales sluiten en fors gaan investeren in het internationale treinverkeer. Het weer in het noorden af en toe zon, graad of 5. Maar in de rest van het land is het vooral bewolkt, met af en toe hagel of natte sneeuw. Het wordt niet warmer dan een graad of 4 in dat geval. Vanavond in het zuidoosten wat langer sneeuw. In het zuiden van Limburg kan die blijven liggen. Komende nacht is het op veel plaatsen onder 0 en kan het glad worden. Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Ik denk dat jij wel even wat zendtijd nodig hebt, hè, vanmorgen. Jazeker, het is nog altijd een lange rij files die ik op mijn scherm heb staan. De ochtendspits is nu aan het afronden, maar nog zeker niet voorbij. Onder andere een hardnekkige file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert en knooppunt Leenderheide, ongeveer 20 minuten oponthoud. Dan blijven we nog even op de A2, dit keer vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, ongeveer een kwartier oponthoud. Dan nog de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Geertruidenberg en Lexmond. Eigenlijk één lange file van bijna 20 kilometer lang. Hou daar rekening met minimaal een half uur extra reistijd. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check Moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Het is weer bijna de tiende. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. En naast de jackpot maak je alleen deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De anonieme Extinction Rebellion-leider die vandaag voor het eerst wordt geïnterviewd is toch niet zo anoniem. En de journalistieke reisprogramma's waarin een persoonlijk betrokken presentator ons door een gevaarlijk land gidst, trekken honderdduizenden kijkers. Dat onder meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Tom Klein, presentator, je hoorde hem al even. Marcel de Kranen, verslaggever van Omroep Zeeland. Helaas niet hier, want in die enorme file die we Tim Schaap net hoorden opnoemen. Marcel, wel welkom, telefonisch dan. Ja, in de sneeuw. In de sneeuw? Ja, ik ben ergens gestrand in de buurt van Nieuwegein. Ja. En daar sneeuwt het. Dus, Oké. Dan weet je wel wat er gebeurt in Nederland met files. Zeker, zeker. Nou, okay, ik hoop dat je stilstaat en dat je warm bent. Ja, klopt. Fijn. Een spraakmaker vandaag is Tajiko van Berkel. Die praat ook mee. Zij is onderzoeker klassieke talen en culturen. Maar eerst kijken we natuurlijk naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. En Marcel, dan begin ik bij jou. Tot aan de verkiezingen schrijft er dagelijks een journalist aan, hè, van een regionale zender of krant over de campagnes en de thema's die in zijn of haar provincie spelen. Vandaag ben jij dat dus, Omroep Zeeland. En Marcel, jij wil stilstaan bij 2 peilingen die de afgelopen dagen bij jullie op de site verschenen. Een peiling Maurice de Hond en een peiling van 1Vandaag en onderzoeksbureau Ipsos. En tussen die 2 peilingen zit nogal een groot verschil. Bijvoorbeeld als we kijken naar hoe BBB in Zeeland gaat scoren. Hè? Vertel. Ja, BBB zou volgens de peiling van Ipsos en 1Vandaag met 3 zetels binnenkomen. Ze hebben nu nog geen zetel in Zeeland. Maar volgens de peiling van Maurice de Hond zou dat het dubbele aantal zijn en zouden ze op 6 zetels binnenkomen. Nou, dat is natuurlijk een enorm verschil. En je vraagt je dan wel af, waar ligt dat aan? Het is wel zo dat die peiling van 1Vandaag, daar werd bij gezegd, ja, daar zit een marge op van 2 zetels. En het is ook niet de uitslag van 15 maart die we voorspellen, maar echt een peiling nu, op dit moment, tenminste was alweer een tijdje, een week geleden, in februari. Dus dat zijn wel de disclaimers die daarbij horen. Ja. Maar je ziet nog meer verschillen. Bijvoorbeeld het CDA. Dat blijft in de peiling van 1Vandaag, blijft dat op hetzelfde aantal zetels zitten als nu, namelijk 7. Mm-hmm. Maar in de peiling van Maurice de Hond, duikelen ze echt naar beneden, naar 3 zetels. Oh. Ja, dat zijn echt enorme verschillen natuurlijk. Ja. En, ja, dat zijn gewoon hele opvallende dingen. VVD ook zou stijgen bij Maurice de Hond, of bij Ipsos 1 Vandaag, van 4 nu naar 7 na de verkiezingen. Maurice de Hond hebben ze 5 zetels. Dus het zijn allemaal wel verschillen waarvan je denkt, waar komen die vandaan? Ja. Partij van de Arbeid GroenLinks, die zijn in Zeeland een samenwerking aangegaan. Die hebben nu in de Staten samen 6 zetels. En zouden dat ook na de verkiezingen hebben, volgens de Maurice de Hond. Oh ja. Maar volgens Ipsos 1 Vandaag zouden ze op 5 zetels uitkomen. Zouden ze samen een zetel verliezen. Ja, kortom, verschillen tussen deze 2 peilingen. Marcel, ben jij er nou een voorstander van om beide peilingen op de site te plaatsen? Ja, toch wel. Want je kan natuurlijk ervoor kiezen om er 1 te doen. Hè, dat je zegt van nou, we gaan met dit peilingsbureau in zee. Maar dan hou je toch ook informatie achter. Mm-hmm. Je kunt het ook helemaal niet doen. Hè. Er zijn landen in Europa waar je 2 weken voor de verkiezingen geen peilingen meer kan publiceren. Mm-hmm. Italië en Griekenland, dacht ik. Ja. Ja, dan beïnvloed je in ieder geval mensen niet. En dat is natuurlijk een beetje de vraag van, als mensen dit zien en gaan ze dan zeggen, nou, ik wil, I want to join a winning team. Ja. Ik ga bij die partij die toch al wint. En terwijl ik eigenlijk vanuit mijn hart op iets anders wilde stemmen. Ja. Dat is een beetje de afweging. Ja. Maar goed, wij hebben ze allebei gebracht. En hoe breng je dat dan? Is dat een kale publicatie of komt daar uitgebreide duiding ook bij? Want dat kan natuurlijk ook nog een journalistieke taak zijn. Om te duiden wat de verschillen zijn en waarom ze er wellicht zijn. Nou, donderdag hebben we dat eigenlijk samen gepubliceerd met 1 Vandaag in Ipsos. Mm-hmm. En daar zat al een duiding bij, hè, die ik je net al vertelde. Mm-hmm. Van oké, het is niet de uitslag van de verkiezingen. Er is een verschil van 2 zetels. En die peiling van Maurice de Hond, die hebben we gebracht. Maar die hebben we dan weer vergeleken met die peiling van donderdag. Oh, ja. En daar is bijvoorbeeld ook bij gezegd dat in 2015 bij de Provinciale Statenverkiezingen, mm-hmm, was er ook een peiling. Ik dacht ook van Maurice de Hond, en die zat er heel ver naast toen. Daar zag je bijvoorbeeld dat de SGP enorm veel zetels verloor. Nou, als je Zeeland een beetje kent en de SGP'ers, dan weet je dat die gewoon een hele trouwe... Heel stabiel, achterban. Ja, heel stabiel. Dus daar kon je al van weten van, nou, dit klopt niet. Ja. We hebben bij Omroep Zeeland ook een datajournalist, en die waarschuwt ons vaak voor al te groot enthousiasme in, mm-hmm, in deze. Ja. En daar wordt wel kritisch naar gekeken, gelukkig. Tom, wat moet je hier nou als nieuwsconsument mee? Ja, dat zat ik me net af te vragen, want het is... Je moet ze dan allebei laten zien, maar ze verschillen heel erg. Dus als stemmer, nieuwsconsument, kijk je ernaar en dan denk je, waar zit ik nou naar te kijken? Want je kan, het probleem van die peiling is inderdaad van joining winning team of niet. Maar ik zou echt in de war zijn als stemmer in Zeeland. Ja. Dat je denkt van ja, hebben ze nou 5 of 7 of 2 of 6 zelfs. Welke kant gaat het op? Ja, want als je strategisch stemmer bent, die zijn er. Ja. Dus kijk je naar de peilingen. En die disclaimer zit er natuurlijk op. En dat moet je dan meenemen in je oordeel. Maar dan nog denk je van ja, maar weet je wel, waar zit ik nou naar te kijken? Ja, Tazuko, laat jij je leiden door peilingen? Ik probeer van niet. Ik heb een aantal keer in mijn leven strategisch gestemd en elke keer gezworen dat nooit meer te doen. Dus ik probeer de peilingen echt links te laten liggen. Ook omdat bij Provinciale Statenverkiezingen de issues zelf gewoon zo belangrijk zijn. En als je strategisch gaat stemmen, ga je toch weer nadenken over de afvaardiging in de Eerste Kamer. Ja. Terwijl de provincie-issues eigenlijk op zichzelf misschien nog wel belangrijker zijn. Ja. Marcel, is dit nog op een of andere manier te ondervangen? Of zeg je, nee, dit is gewoon echt even wat het is. Er zijn er helemaal verschillende pijlers in Nederland. En we zetten onze duiding erbij. En heel veel sterkte, ja, Nederlandse kiezer. Je kunt 2 dingen doen. Je kunt het of helemaal niet doen, of helemaal wel doen. Of zelfs een derde ding, een tussenweg. Een politicus zei van de week tegen mij, ja, peilingen, dat zijn dingen waar je last van hebt tijdens de campagne. Oh ja. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk ook, wat je in andere landen ziet, dat ze al die peilingen middelen. Dus dat je gewoon alles bij elkaar optelt en zegt, nou, dit is ongeveer de gemiddelde peiling. Is dat een optie? Ja, dat is wel een optie, maar ik vraag me wel af wie dat zou moeten doen dan. Dat zou misschien een nobele taak voor de NOS zijn, die dan al die peilingen kan overzien. Ik vond die poging van 1 Vandaag in Ipsos al heel mooi, omdat ze ook per provincie daadwerkelijk mensen hebben ondervraagd. Wat ook nog wel eens wil gebeuren met peilingen, dan zeggen ze, nou, we doen het voor heel Nederland. Ja. En voor Zeeland of voor Drenthe betekent het dan dit. Ja, ja, dan krijg je wel grote onzorgvuldigheden. Ja, de NOS doet het landelijk wel, dus wie weet. Pikt ze het ooit op voor provinciaal. Maar ik blijf uitkijken met die peilingen. Zo is het. Tom Klein, jouw mediamoment gaat over een filmpje. Een kort filmpje dat op sociale media veelvuldig rondgaat. Ja. Het is geen prettig filmpje, wat is er op te zien? Nee, nou ja, ik zag het gisteravond volgens mij, of vanmorgen, maar dat weet ik eigenlijk niet meer, voor het eerst. Dan zie je een Oekraïense soldaat, duidelijk ontwapend, dus en zonder helm of vesten of noem maar op. Die staat ergens in een bos en rookt een sigaret. En die wordt van redelijk dichtbij, ik denk van een meter of 4, 5, gefilmd. En daar is een gesprekje en hij staat dus kennelijk, volgens het verhaal, te praten met een aantal Russische soldaten. Die hem iets toeroepen. Die zie je niet. Je ziet alleen die hem. Zie je niet. Dus het is vanuit het oogpunt van die Russische soldaat gefilmd. Hij zegt wat terug. En het eindigt. Of althans, het laatste wat hij zegt is. Slava Oekraïna. Dus glorie in Oekraïne. Of leven Oekraïne. En dan wordt hij van 3, 4 kanten doodgeschoten. Heel snel. Gewoon. Dat is op zich redelijk een schokkend filmpje. En dan gebeuren er een aantal dingen. Dat zie je meteen overal in verschillende versies. Geblurd en niet geblurd. Er worden meteen in allerlei verschillende vormen, in een soort portret. Die beeltenis wordt meteen een symbool. En zie je overal terugkomen. Dus aan de ene kant gaan zeg maar, die sociale media daarmee aan de haal. Wordt een soort, een soort symbool wordt het. Maar aan de andere kant krijg je dus heel even een inkijkje in wat daar werkelijk gebeurt. Want we zien op sociale media veel bijna geestige filmpjes vanuit de drones, waar dan één bommetje precies op een tank valt. Of dat blijft redelijk klinisch. Ja. En hier zie je dus heel even wat er daar daadwerkelijk gebeurt. Mm-hmm. Je weet de context, weet je niet precies. Je weet niet waar het is, je weet niet wie die man is. Je weet niet wie die anderen zijn die dus schieten. Wat er aan vooraf gegaan is. Je krijgt alleen maar een hele korte clip te zien. Nee, en waarschijnlijk is het ook iets wat tientallen keren per dag daar gebeurt. Want ja, het is oorlog. En ook nog misschien wel andersom, de andere kant op. Maar dat weten we allemaal niet. Dus het is een heel naar filmpje. En het is natuurlijk een oorlogsmisdaad. Want het is een ongewapende man die door meerdere mensen zomaar wordt doodgeschoten. Maar ik vind het dan heel interessant om te zien wat er dan allemaal omheen gebeurt. Terwijl je dus heel even een inkijkje krijgt in wat er werkelijk allemaal plaatsvindt op zijn slagveld. Ja. Ja, je ontkomt er niet aan, want sociale media is sociale media. Maar de vraag reist natuurlijk wel, moet dit zo rondgaan? Ja, het is nogal wat. We leven tegenwoordig wel in een soort samenleving waarbij dit soort dingen gewoon rondgaat. Ja. Thuis ook komt de oorlog in Oekraïne door dit soort mobiele beelden. Want het is echt een oorlog waarbij veel gefilmd wordt met mobieltjes. Dichterbij, letterlijk dichterbij. Ja en nee, denk ik. Dus inderdaad, beelden hebben iets heel onmiddellijks. je kunt er weinig tegen doen, want het werkt onmiddellijk op je in. En ik vind het zelf ook heel indrukwekkend. Ik heb het filmpje ook langs zien komen en heb er ook wel een beetje wakker van gelegen. En tegelijkertijd weet je natuurlijk niet wat er nou precies dichtbij komt. Precies wat jij zegt, het zijn contextloze beelden. En als onderzoeker vind ik dat interessant en gevaarlijk tegelijk. Ja, daar moet je dus altijd van bewust zijn. Als je zo'n filmpje ziet, besef dat je niet de hele context ziet. Nee. Ja. Dan gaan we even op reis. Nu de stofwolken enigszins zijn opgetrokken, kan ik eindelijk op ontdekkingstocht naar de andere kant van het Midden-Oosten. Ik reis de Chinezen achterna. Ik wil weten wat hem bezielt zo ver van huis te gaan. Daarom ben ik teruggegaan. Om te zien wat 20 jaar oorlog heeft betekend voor het land en voor de mensen uit onze reportages van toen. Als ik toch niet meer in Iran kan werken, moet ik dan niet een tijdje in Kabul gaan zitten? Want het verhaal daar begint pas. Ja, Sinan Chan, Rumer Terlouw, Thomas Erdbrink, Bram Vermeulen, Danny Goosen en Tom Klein, hier aanwezig hoorde je. De Volkskrant noemt ze jongensmannen die ons in hun journalistieke reisprogramma's meenemen naar gebieden waar je als kijker niet snel komt. Wat verklaart nou de aantrekkingskracht van zulke journalistieke reisprogramma's? Tom, even een grap maken. Moet ik je nou aanspreken als jongensman of toch vooral als 50er? Ja, want jij bent specifiek als 50er genoemd in dit stuk. Het stond er nog even. Oude jongensman. Ja, ik weet het niet. Oké, wat was je vraag? Wat denk jij? Wat is het succes? Het succes is dat je op bijzondere plekken komt die mensen vaak alleen maar kennen van oorlog en ver weg en exotisch. Van een vleugje gevaar die wij kennen als de plekken waar aanslagen zijn gepleegd, waar IS of weet ik veel wat zijn. Maar de aantrekkingskracht zit erin dat je praat met mensen die heel ver van je afstaan, maar eigenlijk gewoon precies hetzelfde zijn als jij en ik. En als jij daar met interesse en echt het gevoel hebt dat ik wil weten hoe het met jou gaat, ook al ben jij, weet ik wel, woon je in Syrië of Afghanistan of China, dan wordt dat een hele leuke ontmoeting. Ja. Dus het staat en valt met oprechte interesse. Ja, en misschien persoonlijke band ook? Ook, ja, maar Want dat zeker. Zie je bij al deze verslaggevers, bij al deze jongensmannen. Die hebben allemaal een persoonlijke band met de landen die ze bezoeken. En, weet je, het maakt natuurlijk verschil, als ik voor mezelf praat. Het maakt natuurlijk verschil als je ergens in Irak bent en je zoekt iemand die je 20 jaar geleden ook hebt gezien. Of je bent op een plek waarvan je zegt tegen je cameraman, weet je nog, toen we hier 20 jaar geleden of 10 jaar geleden, 5 jaar geleden waren, gebeurde er dit. Zeker, dat brengt extra dingen met zich mee. Maar Ik heb 2 jaar geleden een serie gemaakt en dat ging over teruggaan naar plekken waar ooit een ramp was gebeurd. Mm-hmm. En toen waren we in Japan en ik spreek de taal niet. Maar dan voer je een gesprek met iemand die zijn boerderij is kwijtgeraakt door een kernramp. En dan krijg je ook gewoon een gesprek. Gewoon omdat je geïnteresseerd bent. En die mensen voelen dat jij geïnteresseerd bent in hen. Ja, Marcel, ik begrijp dat jij graag naar Tom Waas kijkt. Die is van onze Zuiderburen. Dat is een Belgische reisverslaggever, zouden we kunnen zeggen. Waar ligt voor jou de charme van dit soort programma's? Nou, de charme ligt wel een beetje bij of je de persoonlijkheid van de presentator, of je die leuk vindt of niet. Kijk, Tom Waas heeft natuurlijk iets grappigs over zich. Mm-hmm. In coronatijd is hij in een gebied, is hij in België gebleven eigenlijk. En dan zag je allemaal dingen van heel dichtbij die hij dan toch heel leuk benadrukt eigenlijk. Ik kan me nog een dorpje herinneren dat echt vlak bij Zaventem lag. En waar mensen gewoon echt leefden onder het vliegtuiglawaai. Ja. Ik heb tegelijkertijd bij dat soort programma's altijd wel een beetje het idee van, ja, waar zit ik nou naar te kijken? Want je ziet vaak ontmoetingen waarvan je denkt, nou, het is wel heel mooi dat ze die persoon net nu op dit moment toevallig tegenkomen. Ja. Dus in hoeverre zijn dingen ook wel een beetje geproduceerd van tevoren? Dat vraag ik me dan wel af. Nou, in het stuk in de Volkskrant dat dit fenomeen, zal ik maar zeggen, beschrijft, wordt dat ook benoemd. Het zijn dure producties waarbij inderdaad een redactie op zoek gaat naar sprekers, maar dat er ook wel degelijk spontane ontmoetingen zijn. Tom? Ja, nou ja, ik kan alleen over mijn geval spreken. Nu in die serie in Irak zoeken we echt een aantal mensen terug. Maar hebben we ook iemand daar ter plekke ontmoet en geïnterviewd. Maar veel van die interviews die zijn vooraf geproduceerd. Want ja, vlieg maar eens ergens naartoe om daar te gaan wachten tot je iemand tegenkomt. Maar wat ik over Tom Waas bijvoorbeeld vind, is die afleveringen in België, die waren bijna extra goed, omdat dat hele ingewikkelde er allemaal van af was. Want je ziet heel veel reisprogramma's en dan is het, oh, we zijn in Tokio en we zijn in Rio of noem maar op. En dan denk je, oh, de presentator is naar Rio gevlogen en die gaat over 4 dagen weer terug. En, en dan juist zie je de interesse in soort van de gewone mensen die bij Zaventem wonen. Ja. Tazuko, liefhebber van dit soort programma's? Nou, nu ik dit zo hoor, vind ik dat ik wat, volgens mij moet ik wat beter naar televisie gaan kijken. Dus, heb je er serieus nog geen één gezien? Nee. Oh, ja, dat is heerlijk echt nog wat in te halen. Ja, maar ik bestudeer trouwens wel jongensmannen. Jezus. Dus reizigers uit de oudheid. Die echt inderdaad ook met oprechte interesse en met de persoonlijke band met het gebied waar ze doorheen reizen verslag doen. En wat daar is vaak de discussie over. Aan de ene kant zie je een soort van cultivering van de verwondering en de nieuwsgierigheid. En dat maakt het heel aantrekkelijk, ook voor de lezer of de kijker. Want je ziet gewoon een oprecht nieuwsgierig mens een gebied ontdekken en mensen leren kennen en zo. En aan de andere kant is daar altijd ook een beetje die fine line van vanaf welk punt behandel je eigenlijk het land waar je doorheen reist of de mensen die je leert kennen als een soort van spektakel. Ja, precies. Je moet je niet boven stellen. Ja. Zo van, goh, kijk eens lopen daar. Nee, je moet onderdompelen. Dat is het. Een interesse tonen. Gewoon praten. Ja. Ja, en dan misschien niet gewoon kijken. Ja. We gaan naar het volgende onderwerp. De Volkskrant heeft de primeur vanmorgen. Een interview met de nationaal coördinator van Extinction Rebellion. Ze heet Kiara en wil volgens de krant liever niet met achternaam genoemd worden. Maar hoe gerechtvaardigd is die anonimiteit? Want wie haar voornaam in combinatie met de zoekterm Extinction Rebellion op internet opzoekt, belandt meteen op haar LinkedIn-profiel, waar zij met voor- en achternaam wordt vermeld. Ook staat daarbij dat ze de nationaal coördinator van Extinction Rebellion is. Ja, Tom, dat is niet zo anoniem, toch? Nee, is niet zo anoniem. En ik viel me ook op. Ik heb het zelf ook even gekeken. Hoe snel kon ik haar vinden? Nou, dat, vooral ook omdat in dat artikel staat... wij hebben zelfs een groep die boomers die niet zo goed met hun telefoon zijn... Mm-hmm. helpen om hun data te vernietigen als ze hun telefoon in beslag genomen worden. Ja, dat vind ik dan wel een beetje raar. Ja. Dat je zelf zegt, ik wil anoniem zijn, terwijl je gewoon eigenlijk niet anoniem bent. Ja, nou dat is één. Dus dat is hoe ver ga je mee als journalist. Maar je hebt natuurlijk ook wel, stel dat het echt belangrijk is dat iemand anoniem is, werd er dan niet al best wel veel vrijgegeven in dit artikel? Want we zagen een foto van haar, we hebben een voornaam van haar, we weten wat haar functie is bij Extinction Rebellion. Het gaat beide kanten op, toch? Ja, ja, nou ja, ook ja. Kijk, als journalist, als jij iemand interviewt en die zegt... ik wil alleen met mijn voornaam en ik wil anoniem zijn... dan is dat, naar mijn mening, haar eigen verantwoordelijkheid. En als jij denkt, ja, maar ik heb je binnen 3 minuten gevonden... dan nog, als zij dat wil, en, ja. Nou, prima. Maar het is inderdaad toch wel een beetje raar. Want ze geeft zelf al heel veel weg. Mm-hmm. En zegt dan, ja, nee, maar ik wil anoniem zijn. Ja, Marcel, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik snap eigenlijk niet precies waarom zij die anonimiteit wil. Want ja, zij snapt dit soort dingen toch zelf ook wel. Als zij haar voornaam geeft en ze geeft haar functie... ja, dan kan iedere schoolkind haar gewoon helemaal opzoeken. Ja, ik heb in het verleden voor AT5 gewerkt. En daar moest ik even aan denken. Alle krakers heten in die tijd Kees. Ja. En die waren, toen had je ook nog geen internet. Dus dat was heel makkelijk. Die konden heel makkelijk hun anonimiteit waarborgen. Maar die koos ook een andere voornaam. En die koos een hele andere voornaam en die heet ook allemaal Kees. Ik vind het ook altijd wel een beetje link, hoor, om mensen heel makkelijk anoniem te laten zijn. Want je kan als lezer of als kijker ook niets meer controleren. Je moet er maar van uitgaan dat Kiara, Kees en dat het ook gewoon echte mensen zijn. Kleine gewetensvraag nog, Marcel, stel, dan had ze gezegd, dan wil ik het interview niet. Dat is inderdaad een gewetensvraag. Ik denk dat je dan misschien toch gewoon ook nee moet zeggen. Want ik vind dit echt een soort cover die helemaal nergens op slaat. Kiara en de functie. En ja, het is gewoon duidelijk wie het is. Maar wat was haar reden om het te willen? Dat vraag ik me dan wel af. Ja. Tom, moet je daar dan kont van doen als journalist? Moet je dat ook nog in het artikel melden, vind je? Wat? Dat ze... eigenlijk een achternaam. De alle overwegingen eigenlijk die daarbij komen kijken. Ja, maar dus iemands anonimiteit en hoe dat aangepakt is. Ik weet is. Natuurlijk niet hoe die afspraken zijn geweest. Nee. Of wat die voorwaarden waren. Maar het is moeilijk. Want bij militairen inderdaad, of bij krakers, wordt het altijd gewoon meteen gezegd. Het is niet zijn eigen naam. Doe dan inderdaad een andere naam. Ja. Nou, we hebben natuurlijk de Volkskrant gevraagd of zij op de hoogte waren van het feit dat Kiara op haar LinkedIn-profiel wel gewoon haar achternaam en functie vermeldt. En wilde weten hoe die afweging om haar anoniem op te voeren was gemaakt. Maar helaas was niemand bij de Volkskrant in staat om ons van antwoorden te voorzien. Dat was nog wel eventjes fijn geweest. Maar het is wat het is. De Fact-Check Marathon. Ja, wat het ook is verkiezingstijd. En daarin komen veel uitspraken van politici voorbij, waarbij je kunt afvragen of ze te mooi zijn om waar te zijn. Factcheckers van AD, Universiteit Leiden en KNCRV's Pointer houden die uitspraken tegen het licht. Om te kijken of ze kloppen, Sietse van Loosdrecht van Pointer houdt ons tot de verkiezingen op de hoogte van die factchecks. En hij is hier, Sietse. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat pik je er vandaag uit? Nou, ik heb er vandaag een citaat uitgepikt van Wilders van afgelopen vrijdag. Die zei in het NPO Radio 1 verkiezingsdebat iets over de huisvesting asielzoekers. En volgens mij hebben jullie daar een quoteje van apart staan. Klopt. Ja. Mensen willen niet meer asielzoekers. Meneer Wilders? Mensen willen dat Nederland, dat Nederlanders weer op één komen te staan. Het CDA, dus ik verzin het niet. Het CDA zit in het bestuur als gemeente, als Amersfoort, maar ook Horst aan de Maas. Maar waar het CDA ervoor heeft gekozen om alle woningen door het CDA naar asielzoekers gaan. Mensen, Nederlanders worden door het CDA gediscrimineerd. Ja, maar hij doet een aantal uitspraken. Het is een beetje een rommelige quote, dat is wat het is. Welke uitspraak hebben jullie gefactcheckt? Nou, we hebben de uitspraak gefactcheckt waarin hij zegt dat alle woningen in deze twee gemeenten door het CDA naar asielzoekers zijn gegaan. En op zich doet hij dat verdomd slim. En zo staat hij natuurlijk ook bekend. Dat is een echte debater. En hij zegt twee dingen die gewoon kloppen. Want die twee gemeenten hebben inderdaad statushouders voorrang verleend. En in beide gemeenten zit het CDA ook in het college. Dus in eerste instantie dachten wij als factcheck, nou, dat zou best wel eens kunnen kloppen wat hij hier zegt. Maar hou je vast, we hebben wel maar liefst 5 hele en halve onwaarheden gevonden in deze ene zin. Kijk, misschien even heel kort schetsen. We weten allemaal dat bijvoorbeeld het aanmeldcentrum Ter Apel, dat zit overvol en dat moet, die doorstroom die moet op gang komen. En daarom moeten die gemeenten, dat hebben ze vorig jaar met provincies en het Rijk afgesproken, moeten ze die statushouders, die moeten ze gaan huisvesten. Mm-hmm. Dus deze gemeenten zitten gewoon vast aan een afspraak. Ja, terug naar die verplichting. Terug naar die uitspraak van Wilders. Alle woningen door het CDA naar asielzoekers. Nou, punt 1, het gaat niet om asielzoekers, maar het gaat om statushouders. Dat is een wezenlijk verschil. Hè? Dus dat zijn mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en op een goed moment een status hebben gekregen. Die hebben dus gewoon recht op een verblijf in Nederland. Dan gaat het niet om alle woningen. De woningen gaan niet alleen naar statushouders. Bijvoorbeeld in Amersfoort zegt een woordvoerder ook, er blijven woningen beschikbaar voor noodsituaties in onze stad. Bijvoorbeeld als een inwoner dakloos wordt of noodgedwongen moet verhuizen. Dat is punt 2. Dan punt 3. Kun je dit nou verwijten aan het CDA? Ik zou denken van niet. Bijvoorbeeld de provincie Limburg die dreigde in te grijpen in Horst aan de Maas als zij niet voldoende statushouders zouden huisvesten. Het was gewoon een keiharde deadline. Ik geloof 1 april. Voldoen jullie er dan niet aan? Dan gaan wij zeggen waar die statushouders moeten komen te wonen. Dan punt 4. Een beperkte tijd. Dat zegt hij er niet bij. Het was in beide gemeenten, ik geloof in Amersfoort 6 weken, Horst aan de Maas 3 maanden. Voor die tijd werd er voorrang verschaft aan statushouders. En dan het laatste punt, punt 5. Ja, hij verwijt dit het CDA omdat ze in het college zitten in die gemeente. Mm-hmm. Maar geen van de CDA-wethouders gaat over de opvang van statushouders. Dus daar kun je ook nog wel je vraagtekens bij stellen. Ja. Ik vind het heel knap. Dat moet je erbij zeggen. Je moet het hem nageven. Hij doet het gewoon in één zin. Weet hij 5 hele en halve onwaarheden te proppen. Ja, maar gebeurt het niet veel vaker? Een iets te bout opmerking? Natuurlijk gebeurt dat veel vaker. En die politici die zijn hier natuurlijk zeer bedreven in. En die weten dat als ik maar voldoende hele en halve onwaarheden in je gezicht slinger, ja, dan, je kunt niet overal op reageren. Dat debat was natuurlijk een chaos. We hoorden het net een beetje. Mm-hmm, het gaat zo'n Pieter Heerma van het CDA gaat het niet lukken om op al die 5 punten een reactie te geven. En Wilders heeft ondertussen wel zijn punt gemaakt. Ja. Maar jullie zijn er dus, ook om deze reden. Ja. Jullie nemen de tijd. Ja. Gaan eventjes achterover leunen om het goed te beluisteren en te bestuderen. Precies. Dankjewel hiervoor, Sietse. Morgen weer een nieuwe factcheck. Benieuwd hoe jullie dan mee komen. Dus tot morgen voor jou. Tot morgen. En dank Marcel de Kranen dat je er was. Telefonisch vanuit Nieuwegein in de sneeuw. Ik sterkte op weg weer terug naar Zeeland. Dankjewel. Ja. Dankjewel. En Tom Klein, ook dank dat je bij Leen Forum wilde zijn. Fijne dag nog. NPO Radio 1. Wij krijgen nu het NOS Nieuws van Dorold Megens, want het is alweer 11:40. Ja, klopt. Heineken biedt excuses aan voor de onduidelijkheid over het vertrek uit Rusland. In plaats van te vertrekken bleek vorige maand dat Heineken juist allerlei nieuwe producten had gelanceerd. De brouwer zegt nu dat dat nodig was om te voorkomen dat de Russische tak van het bedrijf failliet zou gaan. GroenLinks en de PvdA eisen ambitieuzere plannen van het kabinet tegen klimaatverandering. Anders gaan ze tegen de klimaatplannen stemmen, zeggen Jesse Klaver en Atje Kuiken vanavond in Rotterdam. Met het huidige beleid worden de klimaatdoelen niet in 2030 gehaald. Het lukt maar niet om de ongelijkheid in Nederland op te lossen. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat die ongelijkheid structureel is en niet kleiner wordt. Volgens het SCP gaat het niet alleen om inkomen, vermogen of opleidingsniveau, maar ook om bijvoorbeeld het sociale netwerk, gezondheid of zelfvertrouwen. En vanochtend was het de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe. Door onder meer regen en ongelukken stond er op het hoogtepunt, iets na 8:00 vanochtend, bijna 1100 kilometer file, zegt de ANWB. Ja, en bij die ANWB zit Tim Schaap. 1100 kilometer was het hoogtepunt. Ja. Hoe is het nu? Op dit moment 38, dus het gaat gelukkig de goede kant op. Ja. Er is nog 1 file die meer dan 10 minuten vertraging oplevert. Die kun je terugvinden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 7 kilometer met een kwartiertje op onthoud. Tot 11:30, Roos Abelman. Het zal de overgang wel zijn, of misschien moet u gewoon even goed uitrusten. Dat krijgen veel vrouwen te horen, terwijl ze soms jarenlang met serieuze klachten rondlopen. Cardioloog Janneke Wittekoek vindt dat vrouwen veel serieuzer moeten worden genomen door specialisten en heeft er ook ideeën over. Een heel goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Straks na 11:00 meer over die oplossing. Maar heeft u zelf al eens een vrouw van het kastje naar de muur gestuurd? Dat denk ik wel, ja. Zo is dat natuurlijk bij mij ook begonnen. met vrouwen waarbij wij cardiologisch niet echt een probleem vonden en dan weer terugverwijzen naar de huisarts. Dus ik denk wel dat ik in mijn begintijd vrouwen ten onrechte heb gerustgesteld en teruggestuurd heb naar de huisarts. Ja, maar intussen zijn uw ogen geopend. Zeker. En ziet u dat het anders moet en ook kan. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En met spraakmaker Klassica Tasuko van Berkel gaan we kijken wat we van de oude Grieken kunnen leren als het gaat om geld. Want zij hadden al door dat geld soms voor ongemak in de vriendschap kan zorgen. Zo lang geleden dus al. Maar eerst gaan we het land in. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En uitzendkracht van dienst vandaag is Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Waar heeft onze spraakmaker jou naartoe gebracht? Ja, als uitzendkracht bereid je je op van alles voor. Maar ik had niet gedacht dat ik op 7 maart in een keuken in Nijmegen oliebollen zou gaan staan bakken. Hoewel de sneeuw onderweg nog wel redelijk sfeerverhogend werkte. Ik sta in de keuken van Manon Henze van eetverleden.nl. Jij recreëert oude gerechten. Pannetje vet staat op het vuur. Wat gaat erin? We maken Venetiaanse appelbeignets uit de 14e eeuw. Ja, gooi maar in het vet, zou ik zeggen. Ga ik doen? Ja, doe maar. Gaat het stukje appel erbij in de bak? Appel gaat in een beslag. Het beslag is gemaakt van bloem, saffraan, krenten en ijskoud water. En je haalt daar een appeltje doorheen en dan ga je het frituren. Ja. Dus het is vergelijkbaar eigenlijk met appelbeignetgerechten die we nog steeds kennen. Ja, dat gebeurt nu. Eentje gaat erin. Die gaan we straks natuurlijk even proeven. Want Tasuko van Berkel, jij bent ooit in aanraking gekomen met Manon. Hebt iets van haar meegemaakt. Wat heb je toen gegeten of gedronken? En wat zou je willen weten over de werkwijze van Manon? Nou, ik heb Romeinse wijnen gedronken. En dat bracht eigenlijk twee hobby's van mij samen. Namelijk wijn en de oudheid. En waar ik heel erg benieuwd naar ben is, wat voor mensen vinden dit nou eigenlijk interessant? En ja, wat voor soort, ja, is het nou zo dat je als je oude gerechten of oude wijnen recreëert en ze dus ook kan proeven, dat je dan een speciaal soort verbinding met het verleden hebt? En maakt dat het afstand kleiner? Of maakt het juist duidelijk dat de afstand heel groot is? Dat je denkt, nou, ik kan me niet voorstellen dat ze dat lekker vonden vroeger. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, want Manon, jij maakt ook wijnen? Of jij doet iets met oude wijnen? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Je had in de oudheid, maar ook bijvoorbeeld in de middeleeuwen, had je allerlei gekruide wijnen. Die werden gemaakt op basis van een bestaande wijn. Daar ging vaak honing in de middeleeuwen ook suiker. En specerijen. Dus je brengt je wijn op smaak. Ja, en dat is eigenlijk heel makkelijk om dat na te maken. Ja, heel makkelijk. Nee, ondertussen gaat er weer een oliebol, noem ik maar even, in het vet. Dit maken van deze oliebollen, het maken van die wijnen, brengt je dat... Jij bent ook historica trouwens, van Zeker. Origine. Ja. En brengt je dat dichter bij het verleden? Ja, ik vind van wel. Ja? Ja, ik vind van wel. Ja, want er is heel veel overgeleverd uit de geschiedenis, behalve geuren en smaken. Ja. En is dat nou niet juist eigenlijk wat je wil? Het is heel moeilijk om die recepten na te maken, zeg ik eerlijk. We hebben geen verhoudingen, er zijn geen bereidingswijzen. Dus het is heel experimenteel. Maar het geeft wel heel veel inspiratie. Waar haal je die inspiratie voor zo'n oliebol dan bijvoorbeeld vandaan? Als je het hebt over welke verhoudingen moet je gebruiken? Nou ja, verhoudingen is heel erg lastig. Maar dit komt dus uit een 14e eeuws manuscript. Ja? Daar staan wel precies de ingrediënten in. Er staat beknopt staan daar bereidingswijzen bij. En dan ga je gewoon proberen. Je kunt het bestuderen vanuit dat kookboek, hartstikke interessant. Maar je komt er nooit achter als je het niet gaat proberen. Nee. Sommige dingen die mislukken finaal, eerlijk is eerlijk. Soms heeft het wel een poging of 10 nodig. Maar goed, ook daar krijg je ervaring in natuurlijk. Had je deze al eerder gemaakt? Nee, dus niet. Dus vandaag deze. De test? Dit is de test, ja. Natuurlijk wel vaker ben je, dus je hebt al wel een basiskennis. Ja. Maar deze combinatie is een nieuwe test. We kijken achter ons even naar een boek met daarin een schilderij. Dat is ook zo'n bron voor jou, hè? Klopt, ja. Ik maak heel veel gebruik van kunstgeschiedenis. Dit is een schilderij uit Venetië uit de 18e eeuw. Waarbij een dame dus frittelle staat te bakken. Yeah. En wat wij hier staan te maken is frittelle di pome. Dus een appel, beignet. Dus je ziet het al, wij hebben een middeleeuws recept. Hier heb ik een 18e eeuw schilderij. Dat die traditie van het maken van beignets, die is al eeuwen oud en is er nog steeds. Want met carnaval worden ze nog steeds gebakken in Venetië. Ja, ik maakte de link natuurlijk met onze eigen oliebollen oud en nieuw. Maar heel recent in Venetië bijvoorbeeld werden ze weer gegeten dus. Ja, klopt. Ja. Net als dat wij. Dan liggen ze gewoon in de winkel met carnaval. Overal. Oh. Bij iedere pasticceria liggen frittellen en die eet je met carnaval. Als we het hebben over dat recreëren van gerechten. Ik begreep ook, want je hebt ook bijvoorbeeld een Romeinse taart kun jij maken. Ja. Maar je enige bron is een fresco. Ja, dat klopt. Ja, nou, dat is ook wel bijzonder, hè? Maar ja, en dan? Ja. Nou, het is, wat je dan gaat doen, je moet eigenlijk andere bronnen bekijken. Dus tekstbronnen bijvoorbeeld. Je kijkt naar andere afbeelden. Je kijkt ook in de archeologie. Wat kun je allemaal vinden over ingrediënten en combinaties daarvan? En dan moet je heel erg experimenteren. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd, als je van een fresco kookt, dat is echt wel een interpretatie. Ja. Nog veel meer dan een recept met weinig aanwijzingen. Ja. Maar een beetje van de Romeinen en heel veel van Manon. Ja, in dit geval wel. Ja. Maar goed, we weten wel welke ingrediënten. We hebben een prachtig, heel goed beeld ook daarvan. Dus we kunnen dat best wel goed namaken. Ja. Een bekend 14e eeuws gezegde is natuurlijk de proof of de oliebol is in de eating. Er zijn er inmiddels een paar klaar. Mag ik erin proeven? Ja, natuurlijk mag jij erin proeven. Ik haal hem even door de suiker. Door de suiker, ja. Venetië, 14e eeuw, daar kwam alles binnen. Dus uit de Arabische wereld ook wel suiker. Ik haal hem er ook even door, want ik ben gek natuurlijk op suiker. Nou, gaan we. Appelkrentje, safraan. Oh ja, wel lekker met die appel van binnen. Ja, hè? Ja. Mm-hmm. Ja, dus dit... Ja, zoek natuurlijk van de suiker. Ik proef vrij licht de safraan. En de rozijnen. Ja, eigenlijk doet hij niet onder voor onze eigen oliebol, moet ik zeggen, krentenbol. Nou, ik denk dat hij wel smaakt. Tenminste, ja, maar door de suiker. Ja, maar ik denk als je, nou, laten we eerlijk zijn, als je een oliebol haalt in zo'n kraam met drie krenten erin. Nee. Maar het is gefrituurd deeg met smaak. Het is gefrituurd deeg met een smaakje en ik doe natuurlijk helemaal geen recht, maar jij maakt hem veel lekkerder. Maar ja. mag die in de kookreis, denk je? Mag die in de wat? Mag deze mee naar de kokerij? Ja, natuurlijk. Ja, want daarvoor zijn we hem aan het testen nu. Ja. Hij is wat mij betreft zeker geslaagd. Hij gaat mee op de kookreis naar Venetië. Mochten mensen daar meer over willen weten en over het werk wat je doet, dat kun je allemaal vinden op eetverleden.nl. Ik hoop dat ik je een beetje hongerig heb gemaakt. En misschien kan ik nog een Grieks recept voor je meenemen straks. Ja, dat kan. Je noemt mijn website inderdaad. Ga daar eens op zoek naar sesamkoekjes. Oké, sesamkoekjes te zoeken. Oh, daar moet je op zoeken op eetverleden.nl. Goed. Dankjewel. Op de radio voel je natuurlijk toch weer de afstand tot het echte eten. Zeker als iemand anders het zit te eten, hè? Ja. Dat is het ook gewoon. Dankjewel. Ja, klinkt heerlijk. Dankjewel, Maarten Bleumers was dat. Morgen gaat hij naar Maastricht. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, dat is ook wel grappig. Want jij zei, ja, krijg je nou afstand? Juist als je denkt van tot het verleden. Als je denkt, goh, ik proef iets van toen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker, maar dit smaakte prima. Dus zo groot is die afstand niet. Culinair gezien in ieder geval qua oliebol, in ieder geval niet. Nou ja, aan die gezoete wijnen moet je wel echt wennen, hoor. De eerste keer dat ik het proefde, dacht ik ook, is dit nou waar al die gedichten over gaan? Heerlijk. Nu wat anders. Welke rol speelt geld in onze persoonlijke relaties? Is een rekening delen na een dinertje met vrienden een belediging? En wat zegt consumptiegedrag eigenlijk over onze persoonlijkheid? Allemaal vragen van deze tijd, zou je zeggen. Maar wie de Griekse oudheid induikt, ontdekt dat ze ook toen al tot grote discussies leidden. De verschillen en overeenkomsten tussen dat economisch denken van toen en nu kan heel leerzaam zijn, vindt onze spraakmaker van vandaag, Tazuko van Berkel dus. Ja, en we moeten je eigenlijk eerst feliciteren, Tazuko. Een uurtje geleden werd bekend dat je een van de winnaars van de Amodo Science Award bent. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat is dat voor prijs? Dat is een prijs van de Amodo Stichting voor Fundamenteel Onderzoek. En nou ja, het hele ontzettend sympathieke van een prijs, nou elke prijs is sympathiek natuurlijk, is dat ik krijg nu een best wel groot geldbedrag en ik mag gewoon een jaar nadenken en een plan maken aan wat voor onderzoek ik dat wil besteden. Ja. Dus ja, het geeft heel veel bewegingsruimte om ook een nieuwe richting in te slaan, iets nieuws uit te proberen. En ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja, 350.000 euro is de prijs. Ja. Dat is echt een mooi bedrag. Gekregen dus voor het onderzoek dat je in de voorbije jaren deed naar hoe in de Griekse oudheid nagedacht werd over economie. Dat jou ook fascineert, gaan wij het ook over hebben. Wat is die fascinatie van jou dan? Kun je dat uitleggen? Voor de oudheid, nou ja, dus ik vind het altijd interessant. Het hoeft niet per se mensen uit de oudheid te zijn, maar ik vind het altijd interessant om te praten met mensen die net een wat ander wereldbeeld of net een ander mensbeeld hebben, op nahouden. Omdat je dan ook heel veel leert over jezelf en over je eigen aannames. Over de oudheid weten we tegelijkertijd veel en ook weinig. Mm-hmm. Dus genoeg om te zien dat er ontzettend veel interessants gebeurt. Maar het blijft ook een beetje een puzzel. En ja, dat vind ik dan ook wel weer heel uitdagend. Over dat economisch denken in het bijzonder. Ik denk altijd dat vergelijken maakt eigenlijk aan beide kanten van de vergelijking de blinde vlekken zichtbaar. Dus als je toen en nu vergelijkt, zie je bijvoorbeeld hele duidelijke blinde vlekken in de oudheid. We hadden het eerste uur natuurlijk ook over ongelijkheid. Mm-hmm. En waarom is dat nou eigenlijk nooit een issue? Waarom doet niemand daar wat aan? Waarom vindt iedereen slavernij bijvoorbeeld heel erg vanzelfsprekend? Dat is natuurlijk ook een deel van de realiteit. Nou, daar is duidelijk een blinde vlek in het denken in de oudheid. En ik denk dat omgekeerd wij, als we kijken naar het soort vragen waar de Grieken mee bezig zijn, ook wel een beetje het stuiten op onze eigen blinde vlekken. Dus bijvoorbeeld, de Grieken maakten zich heel erg veel zorgen in hun economisch denken over een bovengrens aan rijkdom. En als wij over armoede en rijkdom praten, dan hebben we het altijd over de ondergrens. Van daar moeten we wat aan doen. Maar Grieken hadden ook echt wel het idee, sommige Grieken, van je kunt ook te rijk zijn. Nou, dat is nou niet iets wat wij heel erg als een probleem op de economische of de politieke agenda hebben staan. Dus op deze manier door te vergelijken zie je wel blinde vlekken, denk ik. En de focus ligt dan op de 5e en 6e eeuw voor Christus. Een belangrijke periode in het economisch denken van dat oude Griekenland. Waarom? Wat gebeurde er toen? Nou, vlak voor die 5e eeuw voor Christus wordt geld uitgevonden en komt er een soort geldeconomie op gang. En dat is een heel ingewikkeld proces. Maar waar ik in geïnteresseerd ben, is dat het niet alleen het leven van mensen verandert, maar ook het denken van mensen. Een beetje zoals technologie. Als er een nieuwe technologie komt, dan is dat disruptief. Het verandert hoe we nadenken over onszelf of hoe we ons verhouden tot anderen. En ik zie dat eigenlijk ook wel een beetje met de uitvinding van geld. Want er gaat iets schuiven in de kaders waarmee mensen nadenken over interpersoonlijke relaties. Dus een heel simpel voorbeeld. Ouders zorgen voor kinderen. Kinderen zorgen als hun ouders oud zijn voor ouders. Dat is eeuwen zo gegaan en het is ook eeuwen zo doorgegaan. En er zit een soort van denken in van voor wat hoort wat. Je zorgt voor je ouders omdat ze dat ook voor jou hebben gedaan. Mm-hmm. Maar nu komt er geldeconomie in het plaatje en zie je eigenlijk een vergelijkbaar relatie tussen een bankier en zijn cliënt. Dat is toch eigenlijk ook, eerst geef je wat aan iemand en dan na een wat langer tijd komt het weer terug. Dus ineens gaan mensen zich afvragen, is dat dan hetzelfde? Ja, dus is de zorg die ik heb gekregen van mijn ouders, is dat een soort lening? Mm-hmm. En het feit dat ik dat dan weer op een gegeven moment moet beantwoorden, is dat dan een soort afbetaling van de lening? Ja. En moet er dan rente bovenop? En dan zeggen mensen, ja en nee, het lijkt op elkaar. Maar ik mis toch iets in het plaatje als je dat met elkaar gaat vergelijken. Omdat ik mis een beetje de emotie, de relatie, dat soort dingen. Dus mensen gaan ineens nadenken over de verschillende logica's die je dan hebt in dit soort relaties. En dat is dan de sociale component van geld. Om het even plat te slaan, er is natuurlijk ook vooral een economische component. Voordat de geldeconomie kwam, ruilden mensen spullen met elkaar? Ja, dat is een dat is een beetje een mythe. Dus de mythe is altijd, geld maakt dingen eenvoudiger. Want als je een bakker en een slager hebt, bakker heeft brood, slager heeft vlees. Maar wat nou als ze dat niet tegelijkertijd hebben en de bakker wil wel vlees, maar de slager wil geen brood of zo. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan? Dan heb je niet tegelijkertijd iets met ruilen. Nou, voilà, met geld los je dat, de gelijktijdige beschikbaarheid van goederen op enzovoort. Ja, dat is echt een mythe. Dat wordt didactisch veel gebruikt, maar het is niet zo gegaan. Dus ruilhandel was ook helemaal niet zo gangbaar voordat er geld was. En zeker niet op de kleine schaal. En dus wat je deed was, als jouw oogst mislukte, dan had je je buren en die gaven je een zak graan, waardoor je zaaigoed had en kon overleven. En op dat moment had je niks terug te geven. Maar het is wel zo dat als bij de buren het dak ging lekken, dat het dan heel vanzelfsprekend was dat jij dan kwam helpen. Ja. Dus dat is een soort van wederkerigheid die een beetje anders is dan ruilhandel. Ja. En met de opkomst van geld krijg je ineens zo'n heel dominant model van ter plekke op het moment zelf dingen ruilen. Ja. Dat en er zit dus niet een oneindigheid aan, zou je kunnen zeggen. Hè? Als je jezelf een dienst bewijst aan je buren, er zit een eindigheid aan. Ik bedoel, een dag heeft maar 24 uur, maar wat te zeggen, op een gegeven moment word je moe. De hoeveelheid geld die je kunt verzamelen, daar zit geen einde aan. Daar gaan we zo nog iets verder over filosoferen. Maar wat ik nog interessant vind ook ten eerste is, hoe doe je nou in vredesnaam onderzoek naar wat mensen denken en deden in de Griekse oudheid. Ja, dat is... Het is toch al een tijd geleden, zal ik maar zeggen. Is, nou ja, dus wat ik niet kan doen, is wat jij wel kan doen. Dus vragen stellen. Ja. En hopen dat ze wat interessants terugzeggen. Ja, dus je moet het doen met de bronnen die je hebt. En dat zijn voor het over het algemeen geschreven bronnen. Dus, mooie literaire bronnen en soms ook wat meer alledaagse geschreven bronnen. En je moet je er altijd bewust van zijn wat de bron... De bron is natuurlijk niet gemaakt om jouw vraag te beantwoorden. Het doet eigenlijk iets anders. Ja. Dus een filosoof is ook niet bezig uit die tijd met mijn onderzoek. Heeft een andere agenda. Dus eigenlijk net als jij moet je bij elke bron ook afvragen... wat is de agenda van mijn bron? Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje... Dat is wat je doet. Ja, het afwegen van dit soort informatie. Maar je hebt dat gebruikt voor je onderzoek... maar ook fabels en spreekwoorden uit die tijd. Waarom is dat belangrijk? Dat zijn ook, tenminste wat we daarvan over hebben... zijn natuurlijk ook geschreven bronnen. Ik vind het belangrijk omdat dat net een ander soort demografie vertegenwoordigt. Dus de filosofische bronnen, dat is, is ontzettend interessant... maar het is toch een beetje elite discours. Mm-hmm. Privilege filosofie noem ik dat altijd. Yeah. En fabels worden eigenlijk door alle lagen van de bevolking gebruikt. Het zijn hele compacte verhaaltjes waarin je bepaalde normen en waarden... of bepaalde stukjes wijsheid eigenlijk aan elkaar doorgeeft. En je gebruikt het de hele tijd door. Oh, ja. Dus het is een ander soort kennis. Ja, en dat je dus niet alleen de elite hoort bijvoorbeeld... de filosofen, maar ook de man en vrouw op straat over de economie. Nou ontstaan er dus in die tijd discussies over onderwerpen... die daarvoor misschien nooit gevoerd zijn. Over, we hadden het al even over oneindig consumptiegedrag bijvoorbeeld. Wat werd daarover gezegd? Ja, dat is denk ik echt ook wel een beetje ingegeven. Maar je zei het zelf, gaf het zelf al aan net, door die uitvinding van dat geld. Mm-hmm. Omdat je dus geld inderdaad ook oneindig kan oppotten en bewaren... is het ook een heel aantrekkelijk soort ding om te hebben... en ook om steeds meer van te hebben. Dus ja, er zit geen natuurlijke limiet aan. Je zou kunnen zeggen, nou bijvoorbeeld als je kijkt naar brood... dan kun je zeggen, ik heb zo'n groot gezin... ik heb er ongeveer deze week 2 nodig... Nou, vooruit nog eentje in de vriezer. Maar het is eindig, want op een gegeven moment zit die vriezer vol en brood bederft. Nou, met schoenen zou je ook kunnen zeggen, er is verschil per mens... maar daar zit theoretisch ook een limiet aan. En de filosofen van deze tijd die zien ineens... dat het met geld echt fundamenteel anders zit. Er zit geen natuurlijke limiet op hoeveel geld je wil hebben. En dat is dat kun je zien als iets heel handigs. Je kunt sparen en zo. Maar er zit iets heel engs in voor de filosofen van deze tijd... omdat zij eigenlijk ook zien dat het een eigen dynamiek gaat creëren. Omdat je van geld steeds meer en meer en meer kan hebben... gaan mensen dat op een gegeven moment ook willen. En dan gaan ze een beetje uit het oog verliezen... dat geld eigenlijk in wezen een middel is. En dan wordt het een doel op zichzelf. Ja. En dan gaat het, zij noemen dat dan met je ziel op de loop. Mm-hmm. Maar dan krijg je dus oneindig uitbreidbaar consumptiegedrag. Ja, wat we nu ook nog steeds zien. Uitstekend, ja. Ja. Een ander onderwerp dat aandacht krijgt is vriendschap en de opkomst van de geldeconomie. In die eeuwen voor Christus. Gaan we daar anders over nadenken al? En zo ja, op welke manier? Ja, dus ik gaf net al het voorbeeld van ouders en kinderen. En de Grieken die hadden wat breder vriendschapsbegrip. Dus alle wederkerige relaties vallen daaronder, zo ook ouders en kinderen. En je krijgt dus inderdaad in die periode gaan ineens allerlei filosofen nadenken over wat is nou echte vriendschap. En dat heeft me altijd getroffen als iets interessants. Want ik dacht, waarom is vriendschap überhaupt een filosofisch onderwerp? En toen ging ik kijken naar het soort vragen dat ze stelden. En dat gaat heel erg over die wederkerigheid. Dus over dat je iets voor je vrienden terug moet doen. En dat vrienden zijn de mensen die iets voor jou hebben gedaan en jij doet iets voor ze terug. Dus daar zit die wederkerigheid in. En ik denk dus dat dat zo nadrukkelijk op de agenda is gekomen... juist omdat je dus ook die andere logica ernaast krijgt... van die geldeconomie, waar je ogenblikkelijk met elkaar ruilt... en van dingen om van elkaar af te zijn. Hoe hebben ze dat daar aangepakt? Want daar zagen ze het directe verschil tussen voor en tijdens geldeconomie. Hoe gingen ze er daarmee om? Gingen ze het scheiden bijvoorbeeld van elkaar? Proberen te doen? Ja, ik denk dus dat in het dagelijkse contact... niemand hier een probleem mee maakte. Maar het gaat vooral om wat er gebeurt... als je erover na gaat denken, dan snap je het ineens niet meer. Dat heb je misschien ook wel met je eigen alledaagse gedrag. Als je erover na gaat denken, is het raar. En dat is dus waar bij de Grieken dan filosofie van komt. Ja. En dan krijg je dus voor het eerst heel veel aandacht ja, voor de subjectieve aspecten van vriendschap. Dus niet alleen dat ruilverkeer is belangrijk, mm-hmm. maar ook dat je het doet omwille van de vriend. Of dat je de vriend ook een sympathiek persoon vindt. Dat soort onderwerpen worden ineens heel belangrijk. En dan, ja. Misschien ook wel om dat verschil met die andere logica van ruilen, ja, zo groot mogelijk te maken. Ja, Janneke Weertekoek, zit dat bij u, die omgang met geld en vriendschap? Denkt u daar veel over na of niet? Gaat het gewoon gedachteloos? Redelijk gedachteloos. Stukjes sturen. Ja, het gaat redelijk rekeningen splitten. Nee, nou ja, dat is wel echt iets typisch Nederlands. Hè? Dat uitgerekend, als je met een groep vrienden. Ja, nu de tikkie-cultuur. En natuurlijk in het buitenland zijn ze ook we're going Dutch. Hè? Dat betekent ieder voor zich. En, ja. Nou, maar ja, ik hou daar niet zo van. Ik ga liever gewoon met een stel vrienden op stap. En tenminste, dat was meer mijn tijd. Zo hard ben ik nou ook weer niet. Maar wij gaven dan rondjes. En dan betaalde je gewoon een rondje. En dat gaf je gewoon aan je vrienden. En nu wordt gewoon tot op de stuiver uitgerekend. Wat iemand had. Ik had gisteren met mijn dochter over. Die zei, ja, dan zitten er ook van die meisjes die zeggen, ja, maar ik had maar één bitterbal en ik had één wijntje minder. Ja. Dus ja, dat moeten we dan ook weer door rekenen. Ja. Dus ja. Ja. Maar dat is dus precies de verschuiving van de kaders eigenlijk. Hè? En bij ons, ja, dan, het is ook een beetje een generatiekloof. Maar je ziet dus dat dit verschuift. En ja, ik vind het altijd heel erg intrigerend. Want jij geeft liever rondjes. Nou, ik ook. Maar het is toch zo dat je op een gegeven moment ga je wel merken dat er altijd die ene vriend is die dat nooit doet. Dus het is taboe om het erover te hebben. Het is niet chic. Het is ook niet vriendschappelijk. Het is gewoon niet sexy om de hele tijd precies over te zijn. Maar in ons achterhoofd houden we wel toch een soort van boekhouding bij. En nou ja, dat vind ik dus ook interessant. Van wanneer is het wel of niet dan om die boekhouding expliciet te maken? Dat is ja precies een soort van die frictie tussen die kaders. Wat zeggen die filosofen daarover? Hadden zij er al een uitgekristalliseerde gedachte over? Nou, een typisch standpunt van een privilegefilosoof is zeggen dat is niet chic. Dus als je iemand een gunst bewijst, de weldoener moet het vergeten. En degene die de gunst heeft gekregen, die heeft de plicht om het te onthouden en dankbaar te zijn. Maar als je iets geeft, moet je het vergeten. Moet je zeggen, ah joh, doe er niet toe. Dat doen wij misschien ook wel. Hè? Dat je dan zegt, nou, ga gedaan. Maar dat betekent dat dus ook, als we het even zouden vertalen naar het heden, is dat je dus moet vergeten ook dat er iemand is die nooit mee betaalt. Of nooit een rondje geeft. Precies, dat moet je niet uitspreken. Dat is, ja. En op het moment dat je het uitspreekt, dan is er eigenlijk altijd al een soort van crisissituatie of een ruzie of een echtscheiding. Echtscheidingen zijn ook momenten waarop de hele rekening ineens boven tafel komt. Maar als een relatie goed loopt, hoor je dit allemaal niet te zeggen, vinden wij. Nee, interessant. Dus de basis voor die geldeconomie is toen gelegd. En we worstelen eigenlijk nu nog met dezelfde vragen. Ja, die spanning tussen die verschillende logica's, die moet elke keer opnieuw worden bevochten. Ja. Wat is jouw belangrijkste les uit de oudheid? Oh, dat heb ik voorbereid en dan weet ik het nog steeds. Nee? Nou, blijf oog hebben voor de verschillen. Verschillen met de oudheid of elke andere cultuur is natuurlijk gewoon het mooiste wat er is. Ja, en als het gaat om geld en het omgaan daarmee. Geld is geen middel. Geld doet altijd iets met relaties en met je kijk op de wereld. Ja, precies. Dat is belangrijk om te onthouden. Tazuko, dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1 in alle staten. Vijf dagen. In vijf dagen het verhaal van vijf boeren in vijf verschillende provincies. Vijf persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je bij andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter aan worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met vijf dagen. Deze week met vijf boeren. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. En dit was een klein hulpmiddel om dat antwoord tot u te laten komen. Ik denk dat ik het weet. Tegen 11:30 nogmaals hoort u het definitieve antwoord. Dan nu, met pijn op de borst bij de cardioloog aankloppen en weggestuurd worden met de boodschap dat het gewoon de overgang is. Of vrouwen die jarenlang met onbegrepen klachten rondlopen en erachter komen dat ze ADHD hebben. Het gebeurt nog veel te vaak en te lang zonder diagnose rondlopen kan ernstige gevolgen hebben. Cardioloog Janneke Wittekoek, gynaecoloog Dorenda van Dijken en psychiater Sandra Kooi bedachten hier een oplossing voor, het H3-netwerk. En Janneke Wittekoek is hier in de studio om hierover te praten. Om er met de deur in huis te vallen, om het meteen concreet te maken. Vorige week sprak je nog een vrouw die al 8 jaar met klachten rondliep, die terug te leiden waren naar verschillende disciplines. Wat speelde daar? Nou ja, het is sowieso als ik nu met de helikopter ga vliegen boven mijn praktijk. Dat is 10 jaar geleden opgericht, gespecialiseerd in vrouwen en hartklachten. Veel second opinions, third opinions. Vrouwen die al inderdaad, zoals je net zegt, 6 of 8 jaar rondlopen in het medisch circuit met onbegrepen klachten. En als ik nu de balans opmaak, en dat is ook de reden waarom we het netwerk hebben opgericht, zie je dat een groot deel van de vrouwen medisch in de problemen komt rondom de overgang. Dus het is altijd heel makkelijk om het daarop af te schuiven. Een heel groot deel, in ieder geval van de populatie die ik zie, dus dan gaat het echt om hartklachten, is stressgerelateerd. En dan is het niet een beetje, ja, dat noem ik dan maar de huistuin- en keukenstress die je hebt als je een deadline moet halen of dat soort dingen. Maar echt zaken zoals de posttraumatisch stresssyndroom. Of bijvoorbeeld, zoals je net ook al noemde, een diagnose zoals ADHD. Die gewoon in het hele leven van zo'n vrouw al gewoon gemist is. Ja, dus iemand komt bij je met hartklachten. Klopt. Heeft al 8 jaar ja. klachten. Ja. En dan is de oude manier van denken, zal ik maar zeggen. Nou, dan kijken we even naar uw hart. Ja. Maken we er een fotootje, een filmpje van. Niks aan de hand. En we sturen dan iemand weer door. Ja. En jij zegt eigenlijk nee. Dus er komen veel meer factoren bij kijken. En eigenlijk ook dus andere artsen. Ja, het is natuurlijk ook een wens van mij geweest als dokter om gewoon ook een goede diagnose te kunnen stellen. Het is natuurlijk heel frustrerend als je op een gegeven moment als cardioloog maar iedere keer dingen moet uitsluiten, maar niet goed kan verklaren waar die klachten vandaan komen. Ja. Nou, als we het nu hebben over hart- en vaatziekten, dan is de in de standaard cardiologie, als je daar komt met klachten van pijn op de borst, dan wordt er heel vaak gedacht aan een dichtgeslipt bloedvat rond het hart, waardoor je die klachten krijgt. Als je dat niet kan vinden, dan word je al heel snel eigenlijk weggestuurd van, nou, daar is niks aan de hand met dat hart. En het grote, en dat is ook een beetje wat we hebben ontdekt, is dat vrouwen veel vaker last hebben van verkrampingen van de bloedvaten, vaak de kleinere bloedvaten rond het hart, die je heel moeilijk kan diagnosticeren. Gelukkig hebben we daar ook alweer een aantal stappen in gemaakt. En daar spelen hele andere risicofactoren een rol bij. En dat is eigenlijk een beetje de afgelopen 10 jaar dat ik echt op zoek ben gegaan naar van wat hebben deze vrouwen nu voor factoren? Mm-hmm. Wat zijn de factoren die bijdragen aan, die, aan deze hartklachten? Komt dat ook omdat dat weten we inmiddels, heel veel medisch onderzoek en vooral als het gaat om medicatieoplossing, et cetera, symptomen vooral gericht zijn geweest op de man? Jazeker, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Sowieso is die hele hormonale cyclus van de vrouw ernstig genegeerd in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dus het is ook een beetje een dooddoener om te zeggen van het komt door de overgang. Want dan wil je precies weten hoe dat zit. En wat is de werking van oestrogeen en hoe zit dat? Nou, dat zijn onderdelen waarom we ook dit netwerk hebben opgericht. We zijn er inmiddels achtergekomen dat dus het verliezen van oestrogenen, die een normaal beschermend effect hebben op het hart van de vrouw, een overmaat aan stress, vrouwen met ADHD, dat die dus ernstige hartklachten kunnen ontwikkelen. En waar het eigenlijk om gaat, is dat je, als jij iets hebt uitgesloten in je eigen spreekkamer, dan wij moeten dus veel meer kijken in de spreekkamer van een ander om te komen tot welk onderliggend mechanisme speelt een rol bij deze klachten. Ja, want even om de ernst aan te geven, het kan ook gevaarlijk zijn als je lang rondloopt met ongediagnosticeerde klachten. Dus ADHD zonder diagnose kan zorgen voor een stressreactie van het lichaam. Kan uiteindelijk zelfs leiden tot hartinfarct? Ja, klopt. Kan uiteindelijk leiden tot een stresshartinfarct. En nou ja, dat is dus ook, ik moet er zeker bij zeggen dat ik natuurlijk in een gespecialiseerde populatie deze onderzoeken heb gedaan. Maar wij zagen bij de bij de patiënten die dus al langdurig met hartklachten rondlopen, zagen wij ongeveer 35% van de vrouwen positief scoren op een eerste screener voor ADHD. Ja. Dus dat was gewoon een soort alarmsignaal van nu moeten we gewoon echt krachten gaan bundelen met de psychiatrie. Ja. Want sorry, wat was het moment voor jou dat je dacht, ik moet verder gaan kijken? Want er moet zo'n moment zijn toch dat je denkt, ik heb hier een hele populatie, die ga ik onderzoeken en ga kijken wat de gemene delers zijn. En die moeten dan met elkaar verbonden worden, toch? Ja, klopt. Nou, dat is precies eigenlijk wat ik gedaan heb. Dus dat is ook een echte balans opmaken. En natuurlijk, omdat het allemaal vrouwen zijn die meestal rondom die overgang bij mij in beeld kwamen met die klachten, was dat natuurlijk een hele natuurlijke eerste stap om dat te onderzoeken. Nou, daarvoor heb ik al enige tijd geleden krachten gebundeld met gynaecoloog Dorenda van Dijken. We hebben daar samen een boek over geschreven, Hart en Hormonen. Ja. En nu, daarmee kunnen we dus een deel van de klachten begrijpen. Maar er was nog een deel onopgelost. Ja, en eerlijk gezegd, je vroeg het net aan het begin al van de uitzending. Heb jij misschien ook wel vrouwen ten onrechte naar huis gestuurd? Ik heb dus ook een heleboel vrouwen in deze gespecialiseerde praktijk waar ik in zit, ook nu ik weet wat ADHD kan doen en een niet goed gediagnosticeerde ADHD, zei ik 5 jaar geleden ook van ja, een beetje concentratieverlies, niet meer goed slapen, een beetje moe zijn. Ja, dat zal ook allemaal wel een beetje die overgang zijn. Dus daar had ik op een gegeven moment ook veel meer de focus op. En wanneer besefte je dan, we moeten het hoofd erbij halen, het is ook ADHD, we moeten naar psychiatrie kijken bijvoorbeeld? Nou ja, dat was een moment waarop ik mocht spreken op een congres voor de psychiatrie. Ook om de awareness voor een goede diagnose ADHD bij vrouwen om daar awareness voor te creëren. Mm-hmm. Want het zijn altijd de drukke jongetjes die diagnose krijgen. Maar tijdens dat symposium werden een aantal dames besproken. Heb ik veel geleerd over ADHD. We weten natuurlijk al dat ADHD gerelateerd is niet aan een heleboel ziekten, maar ook dat deze mensen, mannen en vrouwen, een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten. Mm-hmm. Dus er ging tijdens dat symposium eigenlijk een soort van wereld voor mij open van ja, maar dit zijn eigenlijk een heleboel vrouwen die ik ook wekelijks in mijn spreekkamer heb. Ja. En toen zijn we dat gaan onderzoeken en toen kwamen we er dus achter dat er zoveel vrouwen die dus rondlopen met onbegrepen hartklachten in dit geval, dat een hoog percentage daarvan een niet goed gediagnosticeerde ADHD had. Ja. En wat zijn de percentages, zijn die bekend? Van hoeveel vrouwen zijn dat dan? Kun je daar je vinger op leggen of zeggen nee, dat is echt maatwerk? Dit is nu een eenvoudige screener die we erop hebben losgelaten. Dat moet dan uiteindelijk natuurlijk, dat is de samenwerking met Sandra Kooijen, met de psychiatrie, om dan ook echt te gaan kijken of je echt de ADHD-diagnose eruit haalt. Oh ja. Ja, prevalentie in de normale populatie is ongeveer 5%. Dus dit is een hoog getal, in ieder geval in mijn praktijk. Dus dat is nu ook de reden waarom we die zorg moeten gaan integreren. Mm-hmm. En met name met deze twee specialismen. Ik heb bijvoorbeeld niet zo heel veel dames met, ik noem maar wat, bijkomende darmklachten of dat soort dingen. Dus even, het is ook, je zoekt op een gegeven moment de clusters van wat is een specialisme wat hier heel erg bij kan passen. En ik zag sowieso bij de dames een hele grote relatie met hartklachten en overmatig veel stress en slecht slapen. Ja, en dus die hormonen en dat ADHD en alles kwam samen. Ja. Nu heb je dat H3-netwerk gelanceerd. Wordt morgen officieel gelanceerd. Wat houdt het nou in? Nou, wat we eigenlijk willen doen is dat we met dit netwerk kennis willen gaan delen. We willen eigenlijk zoveel mogelijk H3-netwerkers, zorgprofessionals die wij willen informeren over deze klachten bij elkaar kunnen horen. Hè. Oh ja. Het is bedoeld voor specialisten eigenlijk? Eigenlijk is het bedoeld voor zorgprofessionals, maar natuurlijk ook voor de ervaringsdeskundigen. Daar leren wij natuurlijk ook heel veel van. Dus hoe meer kennis wij kunnen delen met dit netwerk, met andere zorgprofessionals, en dat we dus veel meer moeten communiceren en met elkaar kunnen samenwerken, dan is het uiteindelijke doel dat je natuurlijk kan komen tot regionale samenwerkingsverbanden waar deze vrouwen veel sneller de goede zorg krijgen. Ja. Want het gaat voor een groot deel om het signaleren en zorgen dat ze bij de juiste portalen terechtkomen. Ja, want hoe zit die praktijk dan straks er in de toekomst wat jou betreft idealiter eruit? Dus er is een vrouw en die heeft klachten. En die komt bij de huisarts in eerste instantie. En dan, voor de snelste en beste behandeling, wat moet er dan gebeuren? Nou, dat is afhankelijk van wat de klacht is. Is het een hartklacht, dan moet ze eerst naar de cardioloog. Dan moet ze daar bekeken worden om te kijken of er niet iets gedotterd moet worden. Of dat er niet een klep vervangen moet worden. Ik noem maar wat, gewoon de standaard cardiologie. Mm-hmm. En op het moment dat je dat hebt uitgesloten en je vertrouwt de klacht niet, dan ga je dus volgende stappen zetten. Ja. En dan ga je dus kijken van wat is nou de oorzaak van... Ja. En dan ga je kijken, is dit nou een stukje hormonale ontregeling... of is het een stukje stressontregeling? Maar het is denk ik ook belangrijk dat iemand, zal ik maar even zeggen... eigenaarschap voelt voor deze patiënt. Ja. Want voorheen zou je zeggen, nou, ik stuur diegene gewoon door. Ja. Wie blijft dan die patiënt monitoren? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Kijk, ja, wij hebben dit netwerk nu net opgericht juist om deze kennis en ervaringen te gaan delen. En uiteindelijk zou je natuurlijk naar een gecombineerde DBC... handel een beloningsstructuur willen komen. Maar ja, dat is om zoiets opnieuw in elkaar te zetten. Gewoon dat duurt een soort medisch centrum speciaal hiervoor. Ja. Dus de huisarts kan dan doorverwijzen daar naartoe en dan blijft diegene in één kliniek. Dat is... Ja. He, dus ik ben voor een groot deel met de ernstige hartklachten, in het geval zoals wij het nu de afgelopen jaren hebben gedaan, ben ik de hoofdbehandelaar. Heb ik door Renda van Dijken veel in consult gevraagd om eventueel te starten met hormoonsuppletie. Mm-hmm. Dat doe ik ook heel vaak. He. Dus in plaats van dat deze dame weer in de wachtkamer moet gaan zitten of op de wachtlijst moet gaan staan van een in de overgang gespecialiseerde gynaecoloog. Dat kan dan weer een hele tijd duren. Ja. Het is vaak ook tricky met de risico's die bepaalde therapieën, waaronder bijvoorbeeld ook ADHD-behandelingen, waar je gaat werken met psychofarmaca, als je gaat werken met hormonale therapieën, daar zit ook altijd een hart-vaatrisico in. Dus daar moet veel meer gecommuniceerd worden. En het gaat meer eigenlijk om de snelheid. En, want er zijn ook nog wachtlijsten natuurlijk. Ja, dus als je van de een of andere specialist moet, dat blijft zo natuurlijk. Ook, nu nog even, toch? Ik bedoel, dat werk je niet weg. Dat precies. Maar dat is ook gewoon... Hoe erg is het dat deze vrouwen gewoon op die wachtlijsten en bijvoorbeeld arbeidsongeschikt blijven, omdat het maar onduidelijk is wat ze hebben? Dus ik wil er nog wel een lans voor breken dat. Er moet veel veranderd worden. Er moet veel aangepast worden. Ook vooral in het denken, denk ik, van deskundigen. Ik zie een reactie binnenkomen op de Radio 1-app van Tom Somhorst. En die zegt, we weten nu al langer dat het vrouwenhart anders is dan het mannenhart. Wat zou dat inhouden voor de ambulancezorg? Moeten daar protocollen ook niet aangepast worden? Oh, absoluut. Ja, ik denk dat die triageprotocollen aangepast moeten worden. Ik denk dat behandelprotocollen aangepast moeten worden. En sowieso ben ik een groot voorstander van persoonlijke geneeskunde. Ik begrijp dat je moet werken met protocollen. Maar dat is zeker waar. Hè? De typische klachten die wij kennen van het hartinfarct. De olifant die op de borst zit, uitstralend naar de linkerarm en de kaak. Ja, dat is heel duidelijk voor iedere triagist. Maar bij die dames ligt het wel wat anders. En dat moet allemaal bijgeschoold worden. En dat doen wij ook met z'n allen. Ja. Maar eigenlijk moet het de geneeskundeboeken in. Ja. Denk je wel eens, ik ben nu begonnen. We zijn nu begonnen. We hebben een website. Die gaat dan morgen live. Ja. Poeh, waar eindigt dit? Want het is nogal een klus. Het hele systeem moet veranderd worden. Wellicht moet de financiering veranderd worden. Nou, laten we nou eerst met de verbanden die we zien en dat we mensen kunnen motiveren om ook verder na te denken welke specialistische hulp de patiënt in kwestie nodig heeft. Mm-hmm. Dat is natuurlijk al een hele mooie eerste start. En ik vind dat juist helemaal niet vermoeiend, want ik ben erg gedreven om dit heel goed voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, het is zo groot. Ja. Snap je? Als je het echt goed wil doen. Ja, maar dan awareness creëren en kennis delen is toch een heel mooi begin. Ja. En dan hopen dat je de beroepsgroepen meekrijgt. Want dat zijn ook allemaal nog eilanden die heel erg in hun eigen, met hun eigen richtlijnen werken. En die verbinding moet er veel meer komen. Ja. Er moet echt veel meer naar persoonlijke geneeskunde. En dat is er dus nu als het gaat om de hormonen, de ADHD, zal ik maar zeggen, en de hartklachten. Dit is één verbinding die je gevonden hebt. Ja. Hoeveel meer zouden er wel niet zijn? Oh, ik denk heel veel. Want zoals we al eerder zeiden, dat die hele hormonale cyclus ooit genegeerd is in het wetenschappelijk onderzoek. Die heeft nog wel wat meer zaken die invloed hebben op een heleboel andere orgaansystemen. Dus ik denk zeker dat dat ook de toekomst is, dat we veel meer naar geïntegreerde zorg moeten. We moeten het veel holistischer gaan benaderen. Ja, We zijn er maar net begonnen eigenlijk. Een beetje van de orgaangeneeskunde af. Ja. En de grootste drijfveer daarvoor zou moeten zijn is dat de dokter ook eigenlijk een diagnose wil stellen in plaats van dat hij zegt, dit is het niet. Ja, dingen uitsluit. Ja. Alleen. Ja. Als daar ben je toch geen... Het is een medische puzzel, die moet je oplossen. Dank voor dit gesprek, Janneke Wittekoek, cardioloog en auteur van meerdere boeken over het vrouwenhart. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Met vandaag geen vrouw, maar een man met een mannenhart. Gok ik zo, Hugo Mieset uit Utrecht. Zeker, goedemorgen. Goedemorgen, je bent 47 jaar. Je luistert vaak naar radio en volgt het nieuws graag. Zeker. Ja, dat is altijd handig, zeker als je dit spel wil spelen. Je bent planoloog. En je vraagt vergunningen aan voor bouwplannen in de woningbouw. Zo is het. Hoe is dat nu? Want iedereen wil wel woningen bouwen, maar dat met die vergunningen, dat loopt nogal stroef. Horen wij hier veel? Klopt. Veel mensen willen wat, maar er zijn ook veel projecten die op de rem worden getrapt door hogere bouwkosten en dat soort dingen. Ja, maakt dat het werk nou juist uitdagender of niet? Ja, zeker. Projecten die anders heel makkelijk zouden zijn, zijn nu in één keer heel moeilijk. Dus ja. Dat merken we ook aan de vergunningenkant. Ja. Even kijken, de score van gisteren is 50 punten. Neergezet door Michiel Molenaars uit Arnhem. Dus daaroverheen komen en je bent al heel aan de weg voor vandaag. We gaan beginnen. Veel plezier. Structureel en hardnekkig. Structureel en hardnekkig. Ongelijkheid in de samenleving is structureel en hardnekkig, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Niet alleen de hoeveelheid geld die je hebt, je opleiding of je beroep spelen een rol. Ook van wie je kent, hoe je conditie is. Of vindt het omgaan met computers lastig. Ja, en hierdoor hebben mensen minder kansen in de samenleving. Ze zetten de samenleving onder druk. De verschillen tussen de groepen zijn groot en hardnekkig. En hier moet volgens het planbureau nodig wat aan veranderen. De Nederlandse maatschappij is niet zo gelijk als we vaak denken. Hij bestaat uit verschillende klassen met grote onderlinge verschillen. Dat staat in een nieuw onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Vraag 1. Uit hoeveel maatschappelijke klassen bestaat Nederland volgens dit onderzoek? 7. Ja, klopt. Waarbij de onderste laag het precariaat heet. Dat is de groep mensen met weinig sociale zekerheden, tijdelijk en slecht betaalde banen en weinig politieke invloed. Vraag 2. Tot welke klasse je hoort is volgens het SCP afhankelijk van 4 verschillende vormen van kapitaal. Economisch, sociaal, cultureel en persoonlijk. 1 op de hoeveel Nederlanders heeft volgens het SCP op alle 4 terreinen een achterstand? 1 op de 6. Ja, 16,3% om precies te zijn. De conclusie van het SCP is dan ook dat de kloof tussen arm en rijk op veel meer verschillende manieren bestreden moet worden dan alleen via het aanpakken van armoede. Komen we bij vraag 3. Luister hier even naar. In the last couple of weeks, Canadians have been hearing and reading a lot. De Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen. De premier wil met het onderzoek de democratie naar eigen zeggen versterken. Upholding confidence in our democratic process is of utmost importance. De Canadese premier Trudeau heeft een onderzoek aangekondigd naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen in zijn land. Welk land wordt er bijna bijzonder onderzocht? China. Ja. China zou volgens Canadese inlichtingendiensten een doortimmerde strategie volgen om de Canadese democratie te ondermijnen. Vraag 4 dan. De regering van Trudeau ligt al langer onder vuur vanwege claims dat China zich met meerdere verkiezingen heeft bemoeid. Dat gaat om de verkiezingen in 2019 en welk ander jaar? 2014. Gokje was dat, denk ik. Ja. Ja, het was 2021. China zou geld hebben geboden aan een aantal verkiezingsfunctionarissen met als doel de regering van Trudeau aan de macht te houden. Vraag 5 dan. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Laat duidelijk zijn, zij hebben heel veel kwaliteit met heel veel goede spelers. En volgens mij presteren ze daar ook naar als je kijkt hoe ze op dit moment in de Serie A presteren. Die moet passen, helaas. Ja? Ja. Iemand hier aan tafel, enig idee? Nee, Pascal Jansen, de trainer van AZ, dat het vanavond in Rome in de eerste ronde van de achtste finales van de Conference League opneemt tegen Lazio Roma. Vraag 6, we blijven bij dit onderwerp. Ook Jansens collega Maurizio Sarri van Lazio gaf gisteren een persconferentie. Daarin vertelde hij dat het enige dat hij niet leuk vindt aan het Nederlands voetbal de fans zijn van welke club? Feyenoord. Ja. Goed gegokt. Ja. Ik zag je gokken. Lazio werd vorig jaar door Feyenoord uitgeschakeld in de Europa League. Daarbij gooide de Feyenoord-aanhang bekers met urine vanaf de tribune over Sarri heen. Heel vies. Goed, bij de volgende vraag kun je je score opvijzelen. De nieuwsfactor is tot nu toe 4. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. We hebben de stijgende lijn te pakken. 3. Dit succes is goud omrand. Stop. Goldband. Voor 2 punten hadden we nog van een noodgeval is er lang geen sprake meer. En voor 1 punt, want gisteren waren we met 3 prijzen de grote winnaar van het Edison Gala. En dan kom je dat uit bij Goldband. Dat is goed en dat is ook vooral lekker. Daarmee is je nieuwsfactor 7. Je moet 8 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke bierbrouwer biedt excuses aan over de Heineken. Communicatie rondom activiteiten in Rusland? Heineken. Goed, de EU heeft een sanctielijst opgesteld voor schenders van welke rechten? Geweld tegen vrouwen. Goed, in Friesland en welke andere provincie rijden vandaag door een staking geen Arriva-treinen? Limburg. Groningen. Het Rijksmuseum heeft de online kaartverkoop voor een expositie van welke schilder opnieuw stilgelegd? Vermeer. Goed, in welk land wordt vandaag opnieuw massaal gedemonstreerd tegen verhoging van de pensioenleeftijd? Frankrijk. Goed, de staat stelt wat niet langer in als de rechter een vergoeding voor aardbevingsschade toewijst? Hoger beroep. Goed, leden van welke beroepsgroep hebben gisteren een brandbrief bezorgd bij koning Willem-Alexander? Boeren. Vissers. Schrijver Aniette Daanje staat als enige vrouw op de shortlist van welke literatuurprijs? Libris Literatuurprijs. Goed, het aantal mensen dat is opgenomen in een ziekenhuis door een besmetting met wat is gestegen? HPV. Corona. Uit onderzoek van Radar blijkt dat postbodes wat voor brieven vaak niet persoonlijk overhandigen? Rouwpost. Aangetekende brieven. Door een hittegolf zijn er in welk land 10 natuurbranden uitgebroken? Australië. Ja, dat is goed nog even. Maar helaas, 7 punten, dat betekent 49 punten net op niet. Op eentje. Ja. Helaas. Vraag 13 nog even voor het gevoel. Welk Utrechts museum voor kinderen verhuist in juni terug naar de oude locatie? Ja, het Nijntje Museum natuurlijk. Nijntje Museum. Ja. Ja. Koop er een brood voor, zou ik zeggen. Ik maar goed, je hebt hem wel eventjes in je zak gestoken nog, toch? Hugo Bisset, dankjewel voor het meespelen. Leuk om hier te zijn. Dankjewel ook, spraakmaker Thuisico van Berkel, universitair docent klassieke talen en cultuur aan de Universiteit Leiden. En ook cardioloog Janneke Wittekoek. Dank voor uw komst, voor jouw komst, want ik zou je tutoyeren. Blijf moeilijk voor me. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag voor de zoveelste keer over de toeslagenaffaire. Het wil maar niet vlotten met het helpen van getroffen ouders. Onlangs berichtte Nieuwsuur nog dat de uitvoeringsinstantie die daarmee belast is, in de problemen zit. Met een groot personeelstekort kampt. Nou ja, het is natuurlijk ook verkiezingstijd. Over al die dingen ga ik praten met Lilian Marijnissen, de leider van de SP. Zometeen is Sven op 1. Dat zometeen. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar Dorold Megens voor het nieuws. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.